Middernacht, het begin van tweede kerstdag, 26 december. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het dodental van de aanslagen in Nigeria is opgelopen tot 32. Verreweg de meeste doden vielen bij een bomaanslag op een kerk nabij de hoofdstad Abuja. Er waren nog 4 aanslagen, onder meer op een kerk in de stad Jos. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door Boko Haram, een extremistische moslimbeweging. In de buurt van Dallas in Texas heeft de politie in een appartement de lichamen van 7 doodgeschoten mensen gevonden. Het lijkt erop dat onder de doden ook de schutter is, die zichzelf heeft doodgeschoten. Volgens de Texaanse politie waren de 4 vrouwen en 3 mannen familie van elkaar. Hun lijken lagen in de keuken en de woonkamer van het appartement in een plaats bij Dallas. Een vliegtuig dat van Spanje naar Finland vloog is op Schiphol geland nadat een passagier stennis had geschopt. De man was agressief tegen zijn vrouw. Toen de bemanning er wat van zei, werd de passagier zo boos dat een worsteling ontstond. Hij werd uiteindelijk geboeid. De piloot besloot op Schiphol te landen om de 57-jarige Fin het toestel uit te zetten. De Amerikaanse vicepresident Biden heeft bij de premier van Irak opnieuw aangedrongen op een oplossing voor de crisis in zijn land. De spanningen zijn hoog opgelopen nadat de premier de arrestatie had geëist van vicepresident al-Hashemi. Die zou zijn lijfwachten aanslagen hebben laten plegen. Biden heeft de premier gevraagd de rust te bewaren en een oplossing te zoeken voor de situatie. Het CDA in Eindhoven wil opheldering over de geflopte actie Serieus Live. Dat was een lokale actie om geld op te halen voor het landelijke Serious Request. Er werd in Eindhoven 30.000 euro opgehaald, maar het project heeft 250.000 euro gekost. Het CDA wil nu weten hoeveel de gemeente heeft bijgedragen. De organisatie belooft dat de 30.000 euro ook echt naar het Rode Kruis gaat. Het weer, vannacht blijft het bewolkt. Ook overdag veel bewolking en lokaal wat motregen. Middagtemperatuur ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. En mijn naam is Jan Roos en de kalkoen was niet te vreten. En mijn naam is Jan Heemskerk. En oh, oh, oh, wat waren de spruitjes weer bitter. Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt niet inbellen voor het radiospel, want dat doen we gewoon lekker niet. Dus je hoeft niet te bellen naar 0800-1121. En we doen ook geen stelling, want het is kerst. En dus vrede op aarde. Nou ja, hoewel, een echte Jan, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus schopt een aangevallen keeper zijn belager 2 keer voor zijn poten. En geef je de doelverdediger daarom rood. Zoals die ontzettende rare scheidsrechter Bas Nijhuis. Omdat het volgens het boekje moet. Volgens het boekje? Jeetje, midden wat ben je dan een onwijze, wijze, wijze Johan, Jan. Dan kan je wel zeggen, laten we nog eens even kijken wie deze week nog meer de echte Jan of Johan is geweest. Ja. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, en daar is hij weer, Esteban Alvarado. Ja, de een noemde hem een wilde gek, de ander een passievolle Latino. Maar de keeper Esteban, dat is gewoon een held, want hij trapte de zogenaamde Ajax-fan voor zijn flikker. Nadat hij hem had aangevallen op het veld. Heb je dat gezien, Jan? Ik heb het gezien. Ongelooflijk. Hij had hier een bosje bloemen mogen krijgen. Echt waar. Nee, maar goed, hij kreeg dus de rode kaart. Ja. Want jeetje, want dat mag niet hoor. Je mag niet iemand die je aanvalt 2 schoppen voor zijn verboden verkopen. En die scheidsrechter zei, raus! En want ja, goed, nou, het is wel simpel. Als je mij op die manier aanvalt, trap ik je ook van je kloten, liever gezegd. Ik vond dat hij het nog wel netjes deed. 2 keer op een scheenbeen. Nou. Ongelooflijk. Maar in ieder geval, die rode kaarten, die is geseponé overvlakke. Want de KNVB dacht ook van, ja, als we hiermee gaan beginnen, joh. Wat blijft nou? Onze premier Mark Rutte, die heeft nog gezegd, maar weet je, een aanvaller mag je uit je huis slaan. Het is wel seponeren weer. Dat laf, half bakken. Alleen de vraag is natuurlijk, wat gaan ze nu doen? Ja. Want de hele wedstrijd moet overgespeeld worden. Ja. Dat kan niet missen. Dus dat doelpunt van Ajax, die gaat eraan. Die gaat eruit. Die klootzak. Gewoon 0-0, ja. Nee, want dat moet wel, want die Esteban is eruit gestuurd. Ja. Dus dan zouden ze 10 tegen 11 moeten spelen verder. Ja, dag. En dat kan niet, want die rode kaart is geseponeerd. Dus het moet 11 tegen 11 met een 0-0 stand. Bedankt, hè, Ajax-fan. Ontzettende paardenlul. Maar in ieder geval, Esteban Alvarado is een echte Jan natuurlijk. Want zo is dat een echte iedereen Jan. Die je aanvalt, mag je voor je poten trappen. Klaro. Ja, precies. En dan schakelen we over naar iets heel erg anders. Namelijk Kim Jong-il. 용접 조선인민군 장병들에게 Net de paus. Maar goed, Kim Jong-il, die hield van cognac, mooie auto's, jonge meisjes. De derde week kon hij al praten of lopen, ik ben het even kwijt. Hij heeft 1500 boeken geschreven tijdens zijn studententijd. Ik zou je vertellen, hij ging voor het eerst in zijn hele leven golven. Vijf hole-in-ones. Nou ja, ongelooflijk. En 36 onder par. Ik zou je vertellen, dat heeft nog nooit iemand gelukt, hè? Tijgertje Woods ook niet. Nee, maar die komt, in ieder geval, het was toch uiteindelijk, ondanks deze knappe prestaties, was het natuurlijk toch wel een rare zak hooien. Het hele land in gijzeling gehouden, iedereen straatarm daar. Behalve Kim Jong-il zelf en de familie Kim Jong-il natuurlijk. Nou ja, dus eigenlijk is het een soort openluchtconcentratiekamp was het natuurlijk. Of is dat nog steeds dat land natuurlijk. Precies. En weet je nog, die voetballers in Zuid-Afrika, allemaal gevlucht. Nou, lachen was het ook weer. Maar goed, in ieder geval, Kim Jong-il is dood. Eigenlijk maar goed ook. En het is een goed jaar, slecht jaar geweest voor de dictators. Kim Jong-il is nationale Johan van het jaar, denk ik. Nou, dat dacht ik wel. Internationale Johan van het jaar. Kim Jong-il, hop, en Rob Vindel, de groetjes. Hi, André Kuiper. Ik denk dat ik het meeste verheug op het echt gaan wonen in een ruimte. Nou, meid, gelijk wonen in een ruimte. Dus de tweede Nederlander in de ruimte. Hij ging 7 jaar geleden ook al een keer de space in. De eerste was al Wibbo Ockels. Dat is trouwens ex-snoordrager van het jaar 2011 geworden. Ja, dat is toch leuk, hè, zo'n prijs. Weet je wat ik altijd een beetje met die gasten... zijn een beetje rare gasten. Die gaan half jaar in de ruimte zitten en zo. Ik bedoel, even 10 minuten vanuit de ruimte naar de aarde kijken. Lijkt me ook wel cool. Even zeg ik het naar boven en dan hup, weer terug. Aarde gezien. Ik begrijp de hele rol er niet van. Half jaar... in de ruimte gaan zitten met je gekke bakketje gekke kop. Ja, goed. Maar ondanks dat het een hele dure hobby is... en ondanks dat die man natuurlijk kuiltjes in zijn wang heeft... wat natuurlijk ook niet helemaal past... en ondanks dat hij een half jaar niet aan de vrouw kan zitten... Nee, moet je voorstellen, dan word je een beetje geil. Ga je masturberen en dan drijft dat zo dat je kan... dat is zo'n goor idee. En na een half uur krijg je zo'n natte klamme dot in je nek. Ja, precies, van een collega van je. Dat moet van die rustcijfers, smaak de wodka. Nou, in ieder geval, ondanks alles blijft het een held. Want ik bedoel, astronaut is toch wel cooler dan vuilnisman. Laten we nou zijn. Oké, goed. Dus André Kuipers bij deze. Naar jou daarboven, je bent een echt Jan. Nou, en dat is nog maar de vraag over Hans Hillen. De moderne manier van omgaan met problemen. Nou. Ja. Ja. Hij is kort verstof, wel. Nou, veel zegt hij niet, onze Hans. Maar hij ziet dan wel weer iets in de maatschappelijke dienstplicht. En dan moet je dus als jongere, lui erkend, weten men, die jongeren zijn lui. Moet je dus iets voor de maatschappij doen. Een hartstikke goed idee. Ja, hartstikke goed idee. Ja. Nee, maar John F. Kennedy vroeg al van... vraag je nou niet eens af wat je land voor jou kan doen... maar wat jij voor je land kan doen. Jezus, Jan, dat is dat. Zo ontzettend ouderwets. Heb je wel eens met een jongere gepraat? Met die jongeren gepraat? Ik heb er een paar thuis. Ik heb kinderen van die leeftijd. Oh, meen je nou? En die kijken je echt aan zo van... doe een potje normaal. Wij werken. Jij hebt toch geld? Nee, dus er is voor nodig. En dus is het goed dat dat schuim... een jaar voor de maatschappij... Ze moeten ook in de zorg. Dus er komt zo'n man gisteren op Radio 1 ook. En die zegt dan, ja, lekker dan. Zit ik met een zootje van die verwende klote pubers... die niks gewend zijn te doen, dan heb ik er meer last van dan profijt. Maar ik zie ook een voordeel, want het betekent namelijk dat als je 18 jaar bent... dat je met meisjes dingen mag doen, moet doen van de overheid. Zich juist met dat meisje een pensioentje werken. En dan weten wij wel wat we gaan doen, hè? Het meisje even wassen, duim. Maar goed, dat vind ik wel goed. Ja, Hans heeft het geprobeerd, dat valt te prijzen in onze Hans. En dus is Hans vandaag gewoon voor deze keer Jan dan maar, hè? Of niet? Ach ja, waarom niet mij? Maar Hans, echte Jan, of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Ja, zo ben je Europarlementariër voor de PVV. En zo knal je met de slok op tegen een auto aan. Einde carrière, lijkt ons wel. En Daniel van der Stoep, die nam ook inderdaad ontslag. Netjes. Maar ja, een baantje vinden is ook niet erg makkelijk. En dus wil Van der Stoep zijn zetel terug. Maar ja, dat vindt Geert niet erg goed. Wat nu? We vragen het aan onze hoofdgast. Liever gezegd, onze kersthoofdgast. Daniel van der Stoep. Daniel. Welkom, Daniel. Ja, dankjewel. Ja, het is fijn om de kersthoofdgast te zijn. Dus, nou, dan moet je nog maar eens afwachten. We zijn pas net begonnen. Ja, jullie zijn er net begonnen. Die kalkoen die hangt nog halverwege mijn strot. Ik ben niet echt op mijn vrolijkst. Ja, je bent zo grijnig. Ik zie het aan je. Ja, hè? Huh? Godverdomme, er is ook te weinig te drinken. Nou. We gaan even eerst een blokje actualiteiten doen, Daniel. Met jouw goedkeuring in Frankrijk. Ja, er is dus een verbod dus voor het ontkennen van genocides. En voornamelijk gaat het natuurlijk over dat Turkse ontkennen van de genocide op de Armeniërs. Wat vind je van? Ik vind dat Frankrijk voorkomen het recht heeft om elke wet uit te vaardigen die ze willen. En als de Turken daar problemen mee hebben, dan hebben ze gewoon dikke pech. Dat is wel waar, maar waar ik dan weer een probleem heb, is dat je verboden wordt om iets te ontkennen. Ja, dat is dubbel op. Maar het heeft zelfs te maken gewoon met de vrijheid om je mening te kunnen uiten. Ik bedoel, ook ontkennen is een mening. En ja, precies. In dit geval heeft de Franse overheid daartoe besloten. Heeft iemand enig idee waarom de Franse overheid daartoe besloten heeft? Nou, ik zou je vertellen, het stikt van de Armeniërs in Frankrijk. Meer dan Turken. Op die fiets. Dus men wil de Armeniërs pacifieren door te zeggen... wie ooit nog ontkent dat de Armeniërs zijn vermoord door de Turken... Het is, voor het electoraat is het handig om die mensen... Kijk, laten we eerlijk zijn, er is genocide gepleegd. Er zijn andere daar ook helemaal niemand over. Maar... Nee, maar goed, en zij zeggen dus, omdat in Turkije... Ze altijd zeggen van, nou, er is helemaal niks gebeurd. Ja, een incidentje. Dus een incidentje. Per ongeluk misschien wel eens in Armenië tegen een kogel aangelopen. Ja, jammer. Dat kan gebeuren, Maar dat zij dus nu bij de wet gaan zeggen van... Ja, je mag het niet ontkennen. Vind je dat niet te eng? Ik vind dat het een inperking is van de vrijheid van meningsuiting. In dat geval. En dat, ja, daar heb ik mijn problemen mee. Maar het blijft de Franse wetgeving. Moeten ze vooral zelf weten. Ja, want die mafketters daar is een probleem. Nou, vind ik niet genuanceerd. Ik bedoel, ik kan er van alles van over vinden. Maar ik vind vooral dat het Franse zaak is. En ja. Turkije die roept nu de ambassadeur teruggeroepen. Wat vind je daar nou van? Lange teentjes? Ja, ook nogmaals, dat moeten ze maar allemaal lekker zelf weten. Ik bedoel... Moet je het allemaal zelf weten? Nou, vind ik wel. Ik vind het een beetje kinderachtig dan, hoor. Ja, goed, nou, dan roepen wij wel de ambassadeur terug. Nou ja, en Frankrijk die zegt nu al dat... Oh god, dat is niet handig. Dus die gaan zeggen... Ha, joh meid, dat valt allemaal wel mee. Ik vind het gedoe. Maar, nee, dat is het bedoeling. Dat vind ik dus ook. Het is onwijs gedoe. Vind en ik en over vrije vermeningsuiting gesproken. In Oostenrijk is er een vrouw... Die, ja. die heeft een boete gekregen omdat ze iets verkeerds over... Zij. Wat zei ja, ze ik dan? Heb die vrouw uitgesproken bij een conferentie in Denemarken. Oh. En, heel toevallig. Ja, heel toevallig. Bizar. Ja. En toen, toen had ze een heel duidelijk verhaal. Zij wil gewoon ook in klassen en dergelijke een verhaal vertellen... waarvan wij in Nederland denken, nou, die discussie zijn wel lang gepasseerd. Ja. Is dat het nou? Ja, en in Oostenrijk dan hebben ze toch tenen, denk ik, die enorm lang zijn. Ja, ze hebben natuurlijk ook een geschiedenis. Er komt een man met een kleine snor vandaan. Ja, maar aan de andere kant... Oostenrijk is ook dan wel weer een land dat bekend staat... om zijn enorme antisemitisme. Ja, daarom. Nog steeds. En dan is het misschien juist wel goed dat dat land extra oplet op uitwassen. Maar in dit geval, wat die vrouw heeft gezegd... is gewoon puur ook nog eens met allemaal omfloerste bewoordingen. En ze heeft er ook nog allemaal... dingen bijgezegd van het kan zo zijn. Wat heeft ze allemaal gezegd eigenlijk dan? Want we zitten nu zo wollig te wachten. Ja, het kwam er een beetje op neer dat Allah een paardenlul is. Maar dan, en dat maar dan wat genuanceerder. Nou, en dat Mohammed de pedofiel was. Nou en, ja, die deden met 9-jarige kinderen. Ja, ja en dat heeft ze gezegd. En dat zou dan zogenaamd de islam beledigen. Ik vind dat dubieus. Dat ik je vind het prima hoor trouwens. Nou ja, want het ik is vind, een beetje het idee als je daarmee beoogt de islam te beledigen. Dat is natuurlijk vaak. Het maakt helemaal geen rol uit of je wie of wat dan ook beledigt. Want ik beledig... Hey, kabouter! Nu beledig ik dus iemand die verticaal gehandicapt is. En daar kan hij moeilijk over doen. Dan zegt hij, Jan Roos, ik van jou... Het loopt ook nog wel slecht met je af, Jan. Nee, maar ik vind het gelul. Het idiote van belediging is dat het je weet niet wat het is. Ik bedoel, want het is beledigen vindt plaats bij degene die beledigd wordt. Ja, precies. Ik bedoel, ja, ik kan zeggen dat jij een rare bril hebt. Hey, hou je even in, Daniel van der Stoep. Ondanks dat ik het een prachtige bril vind. Oh, okay. Maar ik bedoel, dat kan je anders opvatten. Tuurlijk. En dan is het al beledigend. Maar goed, maar het probleem is natuurlijk dat er nu een Europees land is... die dus zegt, hè, de rechtelijke macht, op het moment dat je beledigt, dan krijg je een boete. En dan hebben we een probleempje, geloof ik. Nou, we hebben een probleem. Het is, geloof ik, in tweede instantie nu dat de rechter zich heeft uitgesproken. Het gaat nu naar het Hoge Rechtshof in Oostenrijk en daarna nog naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Dus dan is het klaar ook. Nou, het is niet klaar. Het is een erge ontwikkeling in de zin dat mensen dus kennelijk niet in staat zijn om gewoon feitelijke dingen uit een religie of een godsdienst of hoe je het ook wil noemen, te plukken en daar kritiek op te hebben. En dat... kritiek op het christendom, dat is meer dan normaal. Die gezegd, als je dat niet doet, dan hoor je er niet bij. Dat zou je nu in alle juist moeten doen. Ik bedoel, de grootste criminele organisatie, zoals het op dit moment genoemd wordt, de katholieke kerk. Ja. En over de islam zou je niet zoiets kleins kunnen zeggen als wat zij letterlijk ook prediken. Namelijk 9-jarige meisjes kan je prima tot... mee in bed nemen. Nou, gezellige kerst allemaal. We gaan even verder met... Godsamme kraak. We pakken alle kerken even beet op de kerstavond. Ik vind het goed. Ja, nou, anyway. Esteban. Esteban schopt vent. Een heel raar overgangetje. Maar goed, vooruit. Esteban. Ja, jij kiest voor het overgangetje. Staat er toch. We hadden een prachtig diep gesprek. En dan zeg je, nou, genoeg voor de kerst. En dan ga je een beetje warrig een stukje tekst op zitten lezen. Weet je wat? Ik heb een idee. Nou. We gaan naar de nigga bitch rel. Gaan we meteen even door. Ja, heb je dat gehoord? Heb je dat gehoord? De nigga bitch. Ik zal even uitleggen hoe het is gegaan. In het tijdschrift Jackie stond... Dat is een meisjestijdschrift. Stond een diverse... Jackie, diverse modetrends gepresenteerd. Waaronder de Nigga bitch style. Ik weet niet precies wat het is, maar het zal iets met korte rokjes zijn. Nou, het heeft iets met nigga. Maar dat je gewoon lekker billen kunt wiebelen en weet ik het allemaal. Dus dit is een soort modeverschijnsel. En daar hadden ze aan de hand van Rihanna als voorbeeld genoemd. Van, nou, dat is ongeveer wel als een beetje representant van de nigga bitch modestijl. Zij is van echo, echo, echo. Dat is het enige liedje wat ik van haar ken. Oké, nou, anyway. Dus dat wordt natuurlijk een rel. Want ja, er zitten altijd mensen te loeren om te kijken. Oh, wie heeft er iets fout gedaan? Dus kijken of die moet kunnen pakken. Het begon met een meisje van BNN. Dat donkere meisje. Die begon erover te... Ik ken dat mensen niet. Maar die begon ook van, nou, dat kan je niet maken. Maar goed, je kun je nog over twisten. Maar is dat nou smaakvol, nigga bitch? Ik bedoel, nou ja. Dan kom je overal weer dat filmpje van Chris Rock van wanneer mogen blanke nigga zeggen, weet je wat? Dus anyway, heel gedoe. Laait de wereld over tot aan Rihanna zelf, die natuurlijk helemaal geen idee heeft waar het over gaat, maar denkt, iemand zegt nigga bitch tegen mij, dus ik word heel kwaad. Einde van het liedje, Eva van de Jockey, van de Shaki. Ja, de hoofdredacteur die ontslag nemen. Blijf ik. Zullen we vragen wat Daniel ervan vindt? Ja, Daniel, wat vind je ervan? Ja, ik vind dat wel erg nieuws uit de periferie. En ik moet zeggen dat ik het ook niet helemaal op de voet heb gevolgd. Nou, dat vind ik een prachtig antwoord. Geweldig, dankjewel. Je intro was wonderbaar. Hey, laten we heel even... Ik wil het toch even over die keeper hebben. Ja, heb jij het gezien? Die Esteban. Ik heb vanochtend inderdaad de aanslag gezien. Aanslag? Nou ja, ik vond het... Over nieuws uit de periferie gesproken, zeg. Ik vond het een redelijke trap. En ik vond dat Esteban volledig in zijn recht stond om een paar flinke trappen te geven. Maar het is toch wel sneu dat je dan uit... Je komt dus uit een vak. Dan ga je door de invalide bende heen. Dan klim je over een hek. Dan kom je aanrennen. En dan is al je energie op en dan kan je niet meer goed, niet meer goed raken. Dan ben je ook een hele slechte hooligan, hoor. Dat je dan ook misspringt. Ja, wat ik me afvraag, krijgt hij die 50 euro nou wel of niet? Ik denk dat hij die uiteindelijk wel krijgt. En dan kan hij dan gebruiken voor een kaartje in de bioscoop. Ja. De aankomende zondagen van zijn leven. Want die komt nooit meer in een stadion in. En de grote grap is, hij had nog een stadionverbod ook. Ja, maar kennelijk wordt aan de noordkant niet gecontroleerd en aan de zuidkant wel. Nou, dan weten we dat ook allemaal. Alle vuurwerkgooiers en andere criminelen. Naar de noordkant. Maar begrijp je die reactie van die eerste band dat hij een paar schoppen geeft? Ja, natuurlijk. Ja, ik kan er ook heel... Maar als je de beelden ook ziet, je ziet ook dat hij van achter aangevallen wordt. Hij weet ook niet wat die vent aan het doen is. Maar wat ik ook aardig vond is dat hij hem twee schoppen gaf en toen kwam een steward aanrennen en toen stond die eerste band alweer met zijn vuisten klaar. Want die denkt, heb je de volgende mafketel? Ja. Maar goed, nu moet de wedstrijd dus overgespeeld worden. Gaat die doelpunt van Ajax niet door? Scoren ze een keer? Ja. Nee, lekker belangrijk. Ja, jezus. Nou, pak een beet, Jan. Ja, we gaan het toch weer even over Kim Jong-il hebben, lijkt me. Toch? Ja. Ja, prima. Nou. Hij zegt er iets van. Als het dat geen wereldnieuws is, moet je horen. Dat is toch wereldnieuws? De laatste der krankzinnige dictators. Nou ja. Daar is niet heel veel meer over. Ja. Dus slecht, laten we het even hebben over het dictatorjaar. Ja. Dat was geen goed dictatorjaar. Nee, het was voor dictatoren inderdaad. Die hadden misschien beter even kunnen overslaan dit jaar. En ik denk dat het alleen maar goed is dat inderdaad mensen als Gaddafi is verdreven. Dat iemand als Kim Jong-il dan in een treinreis... misschien dat hij toch ernstige vertraging had of iets dergelijks. En dat dat te veel werd. Nou, ik kan je één ding vertellen. In Noord-Korea functioneert heel weinig. Maar de spoorwegen schijnen er helemaal top te zijn. Er waren niet, omdat er ook bijna niemand gebruik maakte behalve de baas. Ja, dan krijg je dat. Dan moeten ze eigenlijk hier ook doen. Goed onderhouden spoorwegstelsel. Maar goed, die roos is dood. Laat hem lekker uitzoeken. Ja, maar als ik aan het begin van het jaar toch een weddenschap had moeten doen. Dan had ik toch eerder Castro zien gaan. Maar kennelijk... degene waarvoor het minst verwacht, die gaat eerst. Ik denk dat Fidel al heel lang dood is. Dat zou maar kunnen, dat Hugo, zo met zijn broer, weet ik veel. Nee, Raul. Raul. Hugo is Chavez, nou weet ik het weer. Raul. Als die man dood is, dan gaat het hele land... Nou, ik denk dat het spektakel nog erger wordt dan in Noord-Korea nu. Dan gaan ze helemaal over de rooien. Ja. Nee, ik denk dat ze daar, niet echt heel erg gaan huilen. Nee, ze gaan er niet heel erg houden. Ja. Ik werd er een beetje verdrietig van al die huilende Noord-Koreaantjes. Heb jij dat niet? Nee, ik dacht wel bij mezelf, jeetje, als je dan toch zo gehersenspoeld bent, uiteindelijk is hij weg. Ga je nog huilen ook, zo van onze grote leider is, of ik weet het ook niet. Het is heel raar, vond ik het allemaal. Ik vond het leuk. Ik hoop dat mensen ook zo bij mijn grafje staan. Nou, ik denk het eerlijk gezegd niet, Jan. Bij wijze van onder staan ze met een borrel. Staan ze met de... Da, la, la, la, la. Zo, die splijten. Ja, laten we nog even een klein dingetje. Die scholierendemonstratie vond ik wel leuk. Moet ik eerlijk zeggen, er gebeurt nooit een fuck in Nederland. En als we gaan demonstreren, doen we een petje op en een fluitje. Half dagje vrij. Gaan we even meedijnen met, hoe heet die flapdrol uit Brabant. Die, hoe heet die nou? Guus Meeuwis? Ja! Ja. Actie! Ja, en dan zegt iemand op een gegeven moment... Jongens, het is afgelopen. Met het openbaar vervoer gaan ze dan weer terug naar het werk. Weet je, komt er een camera aan. Dan gaan er drie oude mensen gaan staan met een gek bord. Actie! Zo, en die actie duurde dan twee uurtjes en dan gaan ze weer aan het werk. Ja. Maar aan het werk denk ik niet. Gingen de scholieren demonstreren? Of het nou relzoekers waren of niet? ik zag eindelijk weer zo'n waterspuit en e-paarden en chargers. Dan gaat mijn hart toch wel flink van koppen. Genieten is dat. Hè? Vind jij dat ook leuk? Ja, dat vind ik prachtig. Kijk, ik vind het probleem vind ik met die scholieren en ook met studentendemonstratie. Een paar jaar geleden hadden we dat ook. Studentendemonstratie kwamen 2000 studenten. Nou, dat is geloof ik 0,03% van alle studenten in Nederland. Ja. En dan gaat zo'n minister op het podium, staat, die belooft dan allemaal dingen. Omdat, ja, eigenlijk, ik denk, soort van de laks, harde kern, die heeft besloten om daar maar heen te gaan. En dan denk ik van op het moment dat 100.000 studenten staan, dan kan je inderdaad wat veranderen. Maar het zijn allemaal van die hele treurige demonstraties met veel muziek en vlaggetjes en petjes. Nou, moet ik wel zeggen dat die juffrouw die de voorzitter van dat LAX is, die scholierenvakbond, dat is wel een hele gisse, leuke, welbespraakte chick is dat. Zeg man, goed, ik vond het echt ongelooflijk. Dat is echt niet geloofd. Ja, kijk, onze hele actie was al afgelopen. En toen kwamen er dus jongens. En die jongens die gooiden dus vuurwerk. Iedereen zegt mevrouw tegen haar. Enig. Heb je er niks mee? Ik vind het wel leuk, dat mantelpakjes gedoe. Ja, goed, kijk, de lust er rauw, hoor. Daar is het probleem niet. Ja. Maar zo'n demonstratie, hè, die dus dan door een paar mensen wordt uitgevoerd, is hetzelfde met vakbonden. Ja, maar dat, wie is nou lid van een vakbond? Ja, nee, maar kijk, vakbonden maken indruk met demonstraties als ze niet allemaal van die belachelijke hesjes en petjes en fluitjes en alles opdoen. Nou, is een tijdje maar geleden. Gewoon zelfstandig een keer wat gaan organiseren. Ja. Ik weet niet hoeveel jongeren nog lid worden van de vakbond. Zullen nou, geen? Nee, want dat heeft geen zin. Nee. En ik, ja, ik bevalt me allemaal niet. Ik bedoel, een demonstratie moet gewoon vanuit de mensen zelf komen. Niet van een gesubsidieerde hoop mensen met veel te veel geld die denken van wij weten wel wat de mensen. Ja, en dan is dan 0,0003% van de bevolking is daar dan lid van. En dus bepalen ze dat we niet tot ons, dat we niet na ons 65e moeten doorwerken. Nou, dat is gelul, want we moeten dat wel natuurlijk doen. Ja. Tenminste, dat horen we straks van je. Want we gaan straks eventjes over jouw partij, jouw voormalige liefde PVV spreken. Ja. We gaan even. Nu is het tijd voor de kerstman op de columnisten. Het rendier van de Nederlandse politieke verslaggeving. Ja. De man met het gouden piekie. Met een speciale kerstwinst. Hier is hij, hoor. Nou. Ik ben een roomblanke, uber-arische slaafhandelaar met tot de kuit opgetrokken SS-laarzen. Ik mag dit over mezelf zeggen. Als een neger dit over mij zegt, moet ik daar heel erg kwaad om worden. Want iets onaardigs zeggen over een ander ras, soort, geloof, geslacht is blijkbaar verboden. Ik mag dus ook niet zeggen dat Mohammed een pedo is, want ik ben geen moslim. Ik mag niet zeggen dat vrouwen niet kunnen autorijden, want ik heb een piemel. En ik mag niks zeggen over bitches, want ik ben geen hond. Dat is de les die we deze week hebben kunnen leren. In het Niemendal maandblaadje Jackie staat dat de donkere zangeres Rihanna een echte nigga bitch is met een ghetto ass. En die woorden hebben de kop gekost van de witte hoofdredactrice Eva Hoeken. Want Rihanna was heel erg boos en schreef op Twitter dat Hoeken een ongelooflijk racistisch pokkenwijf is. Maar als je de liedjes van Rihanna beluistert, en ik kan u dat allen niet aanraden, hoor je haar te pas en te onpas elke vrouw een bitch noemen. Een neger noemt ze standaard een nigga. En daar zijn we dus bij de bron van het kwaad. Rihanna mag met haar ghetto-ass, daar maakt ze geen probleem van, dus die zal ze dan wel hebben, iedereen en alles een nigga-bitch noemen, omdat zij een nigga en een bitch is. En dus is het grote probleem voor de hoofdredactrice van Jackie dat ze blank is. En alleen nigga's mogen dus het woord nigga gebruiken, anders is het racistisch. Ik ben een blanke man zonder geloof, maar ik wil graag alle negers, moslims, vrouwen en andere types hierbij de vrijbrief geven om alles over mij te zeggen wat je maar wil. En ik zal er hoogstpersoonlijk voor zorgen dat het je baan niet zo kost. Nigga. Zo, bleke briljoot. Hé? Hey. Wat zeg je nou? Bleke briljoot noem ik je. Dat kan je niet maken. Oh nee, echt niet? Ben ik nog slagen nou? Ja, maar ik weet niet voor wat. Oh. Nou ja, goed, laten we het ook aan. Was hij niet per ongeluk tegen een medeweggebruiker aangejoegeld? Had Daniel van der Stoepen nu inmiddels een halve termijn in het Europese parlement opzitten? Maar waarom wilde hij eigenlijk naar Europa? En wat vindt hij van de huidige puinhoop op het continent? We praten verder met onze hoofdgast, onze kersthoofdgast van vanavond. Daniel van der Stoep. Ja, wel, er is hier. Laten we nou eens eventjes beginnen met die botsing. Dan hebben we dat eventjes afgewerkt. Wat is er nou gebeurd die middag? Nou, wat er gebeurd is die middag is dat dat vanzelfsprekend veel te veel gedronken had. Is dat vanzelfsprekend bij jou? Nou ja, het ongeluk is gebeurd onder invloed van alcohol. Ah, dus zoiets, ik bedoel, dus vanzelfsprekend had ik op dat moment te veel alcohol. Ik ben toen mijn straat uitgereden, of mijn woonerf uitgereden, de hoek om. Ik zat meteen op een andere auto. Maar je kwam niet uit de kroeg, maar gewoon uit je huis? Ja. Ben je een thuisdrinker? Ja, dat moment wel, ja. Oh, maar had je een feestje? Nee. Maar, dat is een, maar overdag ga je dan te veel drinken thuis? Ja, ik heb... Dat klinkt eenzaam. Nou, maar om, ik bedoel, nogmaals, er is geen excuus voor. Maar ik heb gewoon een hele moeilijke 2 jaar gehad... onder overlijden van mijn moeder. Een relatie die enigszins absurd is geëindigd. En dus er was echt een cumulatie van problemen... die ik zelf niet had verwerkt. Nee. En dat heeft vooral in de zomer... toegeleid, want politici hebben ook heel veel reces wat dat betreft. Ja, die hebben veel vrij. Ja, en dat ik dus zeker die laatste paar weken, nou laten we het zeggen, overging tot excessief alcoholgebruik. Echt aan de zuip? Echt aan de zuip. En noemde je jezelf alcoholist? Daarvoor is het nog te kort tijd. Een alcoholist bouw je op een hele lange tijd. Ja. En verder had ik ook nergens problemen mee. Ja, in die zomer wel. Ik bedoel, maar toen had ik ook geen officiële verplichting of iets dergelijks. Nee, precies. Dan kan je lekker zuipen wat je wil. Alleen één ding niet. Ja. Autorijden. Ja. Zuip je nog steeds zoveel trouwens? Nee, ik ben zelfs sinds de dag van het ongeluk heb ik geen druppel meer gedronken. Nooit meer? Nee. Hey, Gert Verderrie. Voel je je gezond? Ik voel me juist beter dan Daniel ziet er ook reusachtig gezond uit. Ja, je zit tegenover 2 volgens hoge sponsors, zoals je ziet. Ik wou net zeggen. Dus wij zijn 2 wandelende kersenbonbons, hoor. Dat is echt niet te geloven. Alleen een chocoladerandje, dat is echt niet te geloven. Ja, wij spugen erin. Hé, maar even een domme vraag, hoor. Komt die. Hoeveel had je gedronken dan? De eerste test, de blaastest, kwam op... moet ik even nadenken... op rond de 2,5 promiel. Maar mijn bloedtest zat een heel stuk lager. Want ik heb meteen een bloedtest aangevraagd. Ja. En daardoor verschuif ik ook weer in OM in boete, dingen. Je gedoe, ja, en dat is, nou ja, dat komt binnenkort, heb ik dan de rechtszaak. En dan, maar over hoeveel glazen hebben we dan? Ik denk dat ik het dan heb over zo'n 3 glazen jenever. Jezus, is dat het? Ja. Nou, dat vind ik, ja. Nee, maar of ben ik nou aan het overdrijven? Ik denk dat jij dan helemaal verdrietig, excessief gaat liggen zuipen op de bank. Dat je in ieder geval een treetje bier en dan 3 flessen wodka. Dit neem ik bij mijn ontbijt. Ja, naast het paddootje. naast de omelet, avec le paddo. Nee, maar ik vind, het was gewoon veel te veel. En ik ben de... Ik heb ook nooit eerder met drank op gereden. Alleen ik moest even naar de supermarkt en die is om de hoek. Hoewel die lopend dichterbij is, wat natuurlijk ook niet altijd intelligent is. Maar jij was dronken. Ja, dan doe je dat. Ik was niet dronken. Ik mocht niet meer rijden. En dat heb ik wel gedaan. En ik ben heel snel al op een auto. Gelukkig geen gewonden of iets dergelijks. Lichte materiële schade. Ja, dat was een file. Dus, er zat wel iemand in? Er zat iemand in, maar die heeft geen schade. Het was licht materiële schade. Geen whiplash, helemaal niks. Maar nee, deukie in de bumper. Gelukkig helemaal niemand gewond of iets dergelijks. Oké, maar... Zelf dacht dus nog inderdaad de persverklaring eruit. En dat is wel doorpakken dan. Ja. Nou ja, ik wist toen ik uit de auto stapte, dit is gewoon goed fout. En ik ben hier echt een grens over gegaan. En toen wist ik al dat ik dus inderdaad mijn ontslag zou indienen. Wist je dat gelijk? Want ik had het gevoel toen ik volg je ook op Twitter. Ja. Ik zag dat. Ik denk, Geert is het zat met het gezeik. Die heeft gebeld, Daniel opflikkeren. Nee, heel veel mensen hebben dat gedacht. Maar dat is wel slagen onzin. Ik ben toen natuurlijk meegenomen naar het politiebureau. En daar om allerlei tisten, dingen, verklaringen. Toen dacht je, dit is niet best. Nou, toen had ik al besloten dat ik afstand zou nemen. Dus... Toen heeft mijn vader me opgehaald, heel vriendelijk. En toen zijn we naar mijn huis gegaan. Daar heb ik direct die verklaring op getikt. Die heb ik ter informatie aan de heer Wilders en de heer Matlenen gestuurd. Van dit gaat eruit. Vanavond wilde 1 zinnetje eruit en 1 zinnetje erbij. Nou, prima. Ze zeiden niet van, Daniel, doe het niet. Nee. Ze zeiden zoiets van, maar het was ook heel duidelijk dat ik dat wilde. Dus ja, misschien halen ze je over. Ik bedoel, Hero Brinkman heeft natuurlijk ook een akkefietje met drankrijden gehad. Die zit ook nog steeds... Ik heb ook zoiets van, je zit een heel verhaal te vertellen over... toch wel een beetje emotioneel, labiel die tijd. Hè? Toch van alles ging tegen je mis. Moeder dood, vriendin weg, gedoe, drinken. En heb je niet te snel te emotioneel gereageerd dan, achteraf? Op het ontslag, ik kan, er zijn een heleboel mensen die wel eens, laten we wel wezen, niet heilig in de pauze. We hebben allemaal wel een keertje op die plek gezeten in dat hokje van, borrel te veel op, vervelend alcohol. Ja, ik nog nooit. Kom er wel door, Jan. Nee, ik vind drink and drive vind ik zo fucking de no-go. Nee, is ook, maar ja, ik ga het niet doen alsof niemand anders dat doet. Dat doen meer mensen. Ik wist ook op dat moment dat ik niet meer zou kunnen functioneren de komende tijd. Ook omdat dit natuurlijk niet vanuit niets komt. Ik bedoel, je zat emotioneel sowieso aan de grond. Ik probeer ook even het verband te vinden tussen dit. het vergrijp zelf lijkt me dan... Ja, nou ja, valt nog mee. Nou nee, het valt niet mee, maar goed, weet je, bedoel ik menselijk en zo. Je noemt hero, die... Nee, maar op dat moment, op dat moment, ik heb altijd een grote bek als het gaat om andere mensen die de fout ingaan. En ik vond ook op dat moment, moest ik mijn consequenties nemen. Okay. Nou, daar heb ik de informatie opgestuurd, dezelfde dag. Daarna al mijn telefoon goed, natuurlijk. Dus je hebt op een gegeven moment gezegd, ik heb mezelf gedisqualificeerd als parlementariër, dat is wat je bedoelt. En sta je er nog steeds achter? Op dat moment absoluut. Ja, maar nu? Ik sta erachter dat ik dat op dat moment gezegd heb. Ja, niet omdat ik een soort van het nu wel goed praten dat ik er weer in zit. Ja, dat wordt namelijk een beetje problematisch. Want dit zinnetje gaat je achtervolgen. Als jij gedisqualificeerd hebt als parlementariër, dan is het nu natuurlijk gek dat je dat nu alsnog dan wel weer kan worden. Nou, kijk, ik heb dat toen s'avonds dat ongeluk is gebeurd. En de volgende ochtend heb ik meteen laten inchecken in een kliniek die met die problematiek omgaat. Dus niet zozeer direct meteen de alcoholproblematiek, maar ook de problematiek eronder. Want er is een... Er is een reden. Er is een reden waarom dat gebeurt. Nou, en daar heb ik snoeihard gewerkt 2 maanden. En mijn doel is altijd geweest om weer terug te kunnen keren. Is het in de Kamer of is het in het Europees Parlement? En eigenlijk de afgelopen 2 maanden sinds ik eruit ben, voel ik me gewoon goed. Ik krijg nog steeds heel veel steun van vrienden, familie. En wat ik zeg, ik drink niet meer. Ik heb er overal zin in. En deze mogelijkheid voor die 26e zetel kwam ineens. Ja, want precies. Er is een plekje vrij. En dan moeten ze bij jou aankomen bieden. Ja. En toen dachten ze bij de PVV, nou, dat accepteert hij dus niet. Ja. En dat deed dus wel. Ja, maar dit is. Ik vind dat ook vrij naïef ook van de PVV. Want zij hebben mij nooit opgebeld om te zeggen van joh, we gaan straks het lijstje af en jij komt er ook aan. Wat vind jij? Wat is hetzelfde met die Sharp? Die moeten ze ook een plek aanbieden in de Tweede Kamer. Als hij ja zegt, dan zit hij er weer. Ja. Maar kijk, waar het mij om ging, is dat ik vond wel dat ik er klaar voor was. En ja, op dat moment wordt het aangeboden. En dan kan je natuurlijk... Het was een beetje tricky, omdat ik dacht van ja, ben ik er klaar voor? Met heel veel vrienden, familie erover gesproken. En gezegd van nou ja, iedereen zei eigenlijk ook gewoon van ja, zoals je nu bent, dan dat is heel anders dan een half jaar geleden. En jij kan dit gewoon en jij moet dit gewoon gaan doen. En ja, dat was ook nog wel een moeilijke beslissing. Maar als ik had gezegd nee, dan de kans dat ik ook nog dan bij de PVV iets zou kunnen doen, was ook nieuw. Ja, goed, nu ook nieuw. Nu blijkt het dus een rituele dans te zijn geweest, die vraag aan jou. En jij gaat er heel serieus binnen. Je zegt ja, maar toen, oh, dat was niet de bedoeling. Eigenlijk had je nee moeten zeggen. De bedoeling van de partij is geweest dat ik nee had moeten zeggen, ja. Zijn ze nu boos op je? Dat zou je hun moeten vragen. Nou ja, goed, als jij een mailtje krijgt... beste Daniel, ik vind jou een ongelofelijke paardenlul dat je die zetel pakt. Groetjes Geert, dan zijn ze boos op je. Ja, maar dat zouden ze nooit doen. Heb je nooit meer wat van gehoord van ze? Ik heb, ik moet even ook nuanceren. In de periode dat ik dus onder andere onder behandeling was... en die periode daarna ben ik wel nog een keer bijvoorbeeld bij Geert langs geweest. Heb ik toch ook wel contact gehad met Madlener. Alleen de laatste 2 maanden was dat gewoon een heel stuk minder. En dat hoort er ook een beetje bij natuurlijk. Zie je nu als afvallige? Ik bedoel, ja. Maar hoor je van niemand meer wat? Op dit moment niet, nee. Nou goed. Met een enkele uitzondering, maar dat is... Maar ja, die moet anoniem blijven. Dan is krijgt hij op de flikker. Ja. Van de partij. Nou, wat voor koers ga je vaker dan in het Europees Parlement, mocht je terugkeren? Nou ja, wat ik... Laten we heel eerlijk zijn. Op het moment dat ik er dus uit het Europees Parlement ging, was er nog niks mis met de euro. En ik ben een paar maanden weg en die hele euro dondert in elkaar. Ja, dat dacht ik. Ja. Die van de stoep is weg. Ik wil geen link leggen. Nou, maar, ik zag het wel. Die van de stoep, godverdomme, die had wel het scheidcontinent kunnen redden. Ja. Rijdt hij tegen een auto aan. Ongelooflijk. Ja, nou ja, daar voel ik me ook het meest schuldig over. Nee, is een grapje. Zou je wel eens voelen, ja. Maar de koers die ik vooral wil gaan varen is dat ik... Dat heb ik ook in mijn kritiekstuk op de Dagelijkse Standaard gezegd. Kijk, de PVV heeft prachtige plannen voor Europa, waar ik ook volledig achter sta. Het enige maar is... Kijk, ik heb zelf internationaal Europees recht gestudeerd. Ik ken die verdragen, ik weet hoe ze werken. De enige manier om dat voor elkaar te krijgen is uit de Unie te stappen. Ja. En ik wil uit de Unie. Dus... In zoverre kan je nog steeds wel met ze samenwerken. Ik kan absoluut met ze samenwerken. Want hoe gaat dat heten? Groep van de Stoep? Ja. Gaat dat echt zo heten? Ja, nee, dat kan dus niet. Maar ik vind ik vind het een prachtige benaming. Nee, maar dat komt vandaan uit de Tweede Kamer. Ja. Want als je daar afsplit... Ja, precies. Ja, dat kennen we. Dan kan je geen Groep nieuwe Wilders partij... hebben we gehad, vroeg verdomd. Ja, en dan mag je niet onder een nieuwe partijnaam. Dan moet je dit naam Groep aannemen. Maar het Europese Parlement werkt anders. Dus ik kan elke gekke naam verzinnen die ik wil. Maar... Zullen we dat even gaan doen dan? Nee, maar dat is, daar ga ik rustig over nadenken. Want ik wil meedoen aan de verkiezingen van 2014 voor het Europees Parlement. Ja. En dan met een hele duidelijke lijn die ik oprecht nu mis bij de PVV. Namelijk gewoon, wij willen de gulden terug. En we willen gewoon de grenzen dicht. Jij wil ook de gulden terug? Ja, maar ik wil niet een of ander onderzoek naar de gulden moet terug. Want ik kan je ook op drie vingers natellen dat zo'n onderzoek daar komt uit dat het geld gaat kosten om de gulden terug te krijgen. Dus we moeten de gulden terug zonder een onderzoek? Dat we niet weten goed, wat voor ellende we ontstorten. Dus oké, dat weet je al, dat het geld gaat kosten. Waarom wil je hem dan toch terug? Nou ja, omdat ik vind, dan kunnen we tenminste weer over ons eigen... ook een monetair beleid zijn we nu kwijt. We kunnen niet devalueren op het moment dat we dat willen. Ik bedoel, de Grieken en de zuidelijke landen kunnen de euro eigenlijk keihard omlaag halen. En wij kunnen wat dat betreft onze eigen import-exportpositie niet meer zelf controleren. Maar er komt toch uit elk rapport, en dat zal waarschijnlijk van politieke vijanden zijn, maar dat als we dat doen, dat we echt naar de kloot gaan. Zelfs die mafketels van de SP willen dat niet. Ja, maar dat is gewoon. Ik meen dat echt dat gewoon slap gelul is. Die euro, het is een eliteproject geweest. Het is een idealistisch projectje. Het is geen monetair projectje geweest. Ja, nee, maar het was de opmars geweest naar zoveel mogelijke politieke unie door die monetaire unie. Nou, we weten allemaal dat vanaf het begin af aan eigenlijk niet kon werken. En vooral wat me verbaasd heeft, zijn al die spijtoptanten van vroeger die nu een keer zeggen, ja, ik wist het wel. Ja, maar dat denk ik ook. Maar goed, dat heeft er natuurlijk weinig mee te maken. Het blijft een feit. Als je Nederland uit de Unie haalt, zit je met een geïsoleerd eiland met een eigen rare munt. Nee. Ik denk dat in een export behoorlijk, dat geloof ik namelijk wel, zal treffen. Nee. Ik bedoel, de in- en export. Ja, misschien treft hij een beetje onder. Maar laten we heel eerlijk zijn. Tot en met 92 waren we niet een of andere paria van de wereld. En in 92 zijn al die maatregelen genomen voor de douane-unie. En daarna, zeker de 15, 16 jaar daarna, hebben we onder andere het verdrag van Lissabon gezien, waarbij we zo ontzettend veel bevoegdheden kwijtraken. En wat ik gewoon het liefst wil, is in Nederland dat gewoon zelf een keer kan beslissen over de grenzen. Op dit moment is het zo dat de marechaussee, als die bij wijze van spreken bij de grens een trein wil controleren. Ze mogen 2 treinen per dag controleren in Nederland op illegale. En daarvan mogen ze dus per trein maar 2 treinstellen controleren. Waar slaat dat nou op? Ja, dat zijn regels uit Europa. En wat ik gewoon zeg is, gooi gewoon weer die grenzen dicht. Iedereen die ons land binnen wil, die geen Nederlands paspoort heeft, geef hem een visum. Het gaat er niet zo om dat je het visum niet geeft. Het gaat erom dat je wel weet wie er in het land is. En nu weten we dat niet. En ik bedoel, en dan krijgen we heel vaak het verwijt van, ja, weet je wat, straks staan er allemaal lange rijen bij Hazeldonk en iedereen zit te wachten om op vakantie te gaan. Nou ja, ten eerste vind ik dat geen enkel nadeel als het gaat om dat we onze eigen macht weer terugkrijgen erover. Ja, moet je maar met het vliegtuig gaan. Ja, nou ja, dat ook. En ten tweede, ik heb met een aantal mensen gesproken die voor 92, want ik was 12, maar in ieder geval die voor 92 gewoon met de camper naar Zuid-Frankrijk gingen. En die kunnen zich weinig herinneren van lange rijen bij de grens. Hey, maar bij welke fractie ga je? Tenminste, je bent een eenmansfractie. Ja. Groep van de Stoep, noem het eventjes, dus werktitel. maar daar heb je clubs die bij elkaar klonteren. Maar jij gaat bij de PVV-club dan weer klonteren, neem ik aan. Nou, zij hebben besloten om mij kennelijk de ruimte te geven om op mijn eigen... Nee, dus, zo, maar je hebt wel een beetje dezelfde muziek. Namelijk gulden terug uit de euro. Ja, dan ga je zitten in de kantine, zeg maar. Nee, maar je hebt daar fracties die zijn aansluiten. De liberale fractie, de sociaaldemocraten. Ja. En waar ga jij dan bij? Nou ja, je hebt één fractie, dat is de Europese Vrijheids- en Democratie. Daar, die wordt geleid door Nigel Farage. Ja. Ik weet niet of jullie kennen. Ja, dat is die wel besproken Engelse meneer die het ook allemaal niks vindt. Ja. Nou, dat is de PVV. Ik heb ook altijd gezegd binnen de PVV dat wij ons daarbij moesten aansluiten. Ja, die man doet het wel heel erg slim. Ja, niet alleen slim. Het is gewoon... Nee, maar het is ook leuk om naar te luisteren. Dat ontbreekt vaak bij de PVV. Dat je denkt, nou, kom op nou even. Ja. Ja, Europees parlement of... Nou ja, überhaupt. Ik vind zo'n man, die Engelse man, die verwoordt prachtig. En vaak als de PVV wat zegt, weet je niet op. Die heeft een duidelijk beleid. Die wil namelijk Engeland uit de Europese Unie. Die wil helemaal niks weten van al die ellende die we uit Brussel krijgen. En ik vind dat is een geluid wat ik ook voor wil staan. En daar ga je aan staan. En daar ga ik tegenaan staan. En daarom zou ik graag bij die fractie me willen aansluiten. En daar heb ik wel goede hoop op. Alleen dat moet ik nog even wachten tot begin januari wordt daar duidelijkheid over verschaft. Nog even, we gaan nog even één dingetje onderuit halen, of juist niet. Klopt het dat de baas van de PVV in Europa, Brussel, Barry Madlener, in het weekend in vrouwenkleding loopt? Ja, daar kan ik niks over zeggen. Nee, maar dat is echt waar, hè? Nee. Ik heb dat gehoord, dat hij opgemaakt met een jurkje door Brussel loopt. Is dat niet zo? Nee, ik ken Barry heel goed en dat had ik dan wel gemerkt. Oké, okay, dus dat, is, ah, dat is jammer zeg. Ik dacht, dat zou een mooie knaller van de scoop zijn. Hè? Ja, op kerst vooral. Ja, op kerstavond. Heel dat je dus nieuwsgierig wat voor, heel nieuwsgierig wat voor kerstjurkje die aan hadden. Dat onze bar gewoon... Nou, het zou hem wel goed staan, maar ik kan me niet voorstellen. Nou ja, nou, goed. Hey, Daniel, we praten straks met je verder. Want ja, we gaan eens eventjes... Het ware kerstgedachte. De ware kerstmuziek. We gaan ware, echt een kerstplaatje. Wordt ook wel eens tijd op zo'n warme kerstavond. The presents are opened and dinner is done. The ball games are over, the other team's won. So if he seems a little out of sorts, already bored with his new Christmas shorts, you can give his spirit a lift with just one more gift. Just a little Christmas blowjob will brighten up his day. Just a little Christmas blowjob will soothe his care away. You'll hear the church bells ringing. He'll grab your bouncing curls and festoon your face till it's dripping with pearls. Just a little Christmas blowjob. Will brighten up his day. Just a little Christmas blowjob will soothe his care away. You'll mumble Merry Christmas and oodles of good cheer, and then he'll reply, can the chit-chat, my dear? Just a little Christmas blowjob will wrap up Christmas. Nou, dat was niet vervelend. Dat was Doerwoede met Christmas Gift. Nou ja, goed. Laten we gewoon eens eventjes dieper op het kerstnieuws ingaan, Jan. Want waarom niet, hè? Ja, want ja, het maakt echt Jan helemaal niet uit of je nou van Poterstein bent of van de vrouwtjes. En laten we eerlijk zijn, zonder de nichten hadden we geen gebreide kerstballen. Aan de lijn hebben we de uitvinders van dit vrolijke fenomeen. Arne Nernorien en Carlos Sigerus uit Noorwegen. Hallo Arne en Carlos. Are you there? Yes, we're here. Thank you for being in the show. We were very, very curious. Is knitting your own balls the new trend? Yes, I think so, definitely. I mean, everybody in Europe has been doing it. How many balls do you already have knitted? Ourselves, we've knitted maybe 200. 200 balls you knitted? Yeah. Unbelievable. And do you have, what are the season's colors for this Christmas for knitted balls? We like the red and white ones. This, the traditional red and white balls. No greens, no fancy golds or anything. Just regular red and white. Very simple. Yeah, we like the plain red and white, and then we like lots of them, so that you have a big effect. But then you would have to knit a lot of balls. I mean, that's not so easy. I mean, that's a big ball job. Yeah, well, actually, I was thinking knitting is kind of out of style for a few years now. Do people actually still know how to knit? Yeah, lots of people know how to knit. And luckily, do a lot of guys in Norway knit right now their own balls. No, actually, in Norway we have a lot of teenage kids. Oh. I mean, guys who knit their own hats. Guys, they do. Do they have Christmas hats as well? Incredible! I never knew that about Norway. I thought you guys were like more about trees and fjords and fishing and stuff like that. But apparently, you knit too. Yeah, the snowboarders and the skiers, they knit a lot of hats. Are the guys gays or are there the straight knitters? What? Is it a gay hobby to knit? No. It's a cool hobby. It's a cool hobby. I just said it was about snowboarders and skiers that actually knit their own wear. Is that a kind of lucky charm or something? Or is it just, you know, to have a nice hat that nobody else has? Probably to have something nobody else has. It actually happens in England as well. Ah, they knit their own balls too? No, their own hats. Own hats. Do you have a patent on knitting Christmas balls? Because, well, you invented the knitted Christmas ball. And when you don't have a patent, then everybody can knit a Christmas ball. And you don't any earn you lose any a lot money. Of money. Yes. Yeah. Hello? Hello? Yeah, but that's the point. I mean, people are supposed to knit them. You don't want to make money off this trend. You just want to encourage it. That's the real Christmas. It's philanthropic thought. Christmas spirit. Yeah. Spirit. Yeah. Yeah. Absolutely. Is it possible to learn how to knit a ball? Because John and I, we never knit it. We are more screwers. We try to be trendy, but we haven't heard of this one. We don't know how to knit. We are old fashioned men. Yeah, we're difficult. We're nigh more than a knitter. Yeah. No, it's easy to learn. It's very easy, actually. Where can we find? Do you guys have a website where we can find I don't know patterns or learn how to knit? I mean, this sounds ridiculously difficult. Actually, we have a Facebook page where you can check. What's the page? It's just Arne and Carlos on Facebook, and there are loads of videos on YouTube where you can learn. Very nice, fascinating. Oh, so there's Arne and Carlos on Facebook fan page, and we have YouTube how to knit Christmas balls. For your family. Yeah. Unbelievable. Definitely. Well, we wish you a Merry Christmas and a very warm balls. Yeah. Thank you very much for talking to us. Thank you. Bye, Arne and Carlos. Bye-bye. Ongelooflijk, hè? Nou ja, Jan, ik weet het niet hoor, maar... Als het nou trend is... Als het nou trend is om een kerstkalkoen in je reet te steken, doe je toch ook niet? Ja, die is streng, ik probeer het maar bij te doen. Ik zit nog wat verdomme voor me. Hele beroemde, hele beroemde. Komt mijn vrouw naar beneden en zegt, hey Jan, wat doen? Hij zat in mijn kerstbal aan het breien. Ik denk dat jouw vrouw daar een klitboner van een halve meter van krijgt. Echt, dat denk ik. Een klitboner? Ja. Holy fuckeroli, zeg die kidding. Ik heb nog zoveel wat ik aan jou kan leren, joh. Zo heerlijk. Eindelijk echt een goede smeerpijp in die show. Dat is ongelooflijk. Even kijken, hey, wat heb jij daar, meisje? Ik heb een klitboner. Wacht even, ik doe eventjes de Gerard Ekdom knop. Hey meisje, wat heb jij daar? Ik heb een klitboner van hier tot Tokio. Van nu is een serious request. Goed. Als nieuwe partij heb je vaak te maken met nodige opstartproblemen. Maar bij de PVV lijkt het wel een epidemie. Dat de volksvertegenwoordiger rare fratsen uithalen. Toeval, het zijn van links of gewoon bedrijfsongevalletjes. We praten verder met Daniel van de Stoep. Voormalig lid van het Europarlement voor de PVV. En vriend van de show. Ja, ik luister het best vaak. Ja, vaak na dan, hè? Want ik bedoel... Jullie zetten het ook niet voor niets op internet. Jongen, Daniel zit gewoon om 11 uur. Dan zit hij nog kerstballen te breien. En dan denkt hij, ik ben een beetje moe. Ik kan wel breien. Hier kan, kijk, Jan, zie je nou wel? Wat zie je nou wel? Zie je nou wel? Er zijn meer mannen, ook in Nederland. Nou, gooi hem Dames en heren, jongens en meisjes, echt heel luisteraars. Het is niet te geloven, maar Daniel van der Stoep, onze kerstgast van deze week. En laten we eerlijk zeggen, Europarlementariër van het jaar 2034. Breidt ook? Doe je dat alleen als je jenever hebt gesopen? Nee, zoals ik net al heb uitgelegd, heb ik al 4 maanden geen druppel alcohol meer. Ja, maar heb je wel in die 4 maanden zitten breien dan? Afgelopen 4 maanden heb ik oprecht een sjaal zitten breien. Hier dan? Jezus, hoor dat bij je therapie? Of doe je wat komt het toch allemaal weer tevoorschijn bij die show hier vanavond of kerstavond? Je ziet het al, hè? Tweede kerstdag op de Telegraaf.nl. Daniel van der Stoep breidt. Ja, ik brei ook. Ja, breidt zijn eigen sjaals. Ja, ik brei niet de hele tijd, maar ik kan het. Nee, maar jongen, zit je de hele dag in het Europarlement? Pokken saai met al die gekke mannen. En dan denk je, wat ga je doen? Je kan natuurlijk lezen, muziekje op je wolk met me zo. Een klein breipennetje. En dan ze denken dat in het Europarlement dat ze de klok horen tikken. Maar het zijn de pennen van onze Daniel. Heel ontspannend, Jan. Misschien moet je het zelf ook kunnen. Ja, je hebt gelijk. Ach, nee, ja. Hé, maar waarom wil de PVV jou nou eigenlijk niet meer hebben? Ja. Ja, nou ja, punt 1 is, dat zou je natuurlijk aan hun moeten vragen. Ik kan louter gissen. Ja, nou gissen is even lekker. Nou, dan zal ik eens even lekker gaan gissen. Ik denk dat dat toch komt door mijn kritiek die ik heb over het buitenlandbeleid. Maar wat is nou echt jouw... In hoeverre sta je haaks op wat zij vertellen? Dat valt er allemaal wel mee. Je vindt ze te slap eigenlijk. Wat voor kritiek heb je dan? Nou kijk, ik heb de PVV altijd meegemaakt, tenminste in beleidsmedewerkerfunctie, toen ze nog maar met 9 man er op de kamer in de kamer zaten. Het was een prachtige tijd. Alles kon gedaan worden. En ik zie nu ook gewoon in Den Haag, het is toch een beetje een vastgeroet soortje, wat nooit echt met leuke, sprankelende nieuwe ideeën komt. Er zit een beetje kwaadheid en een beetje zuurheid in, hè? Hoezo? In die club. Ja, nee, maar er zit natuurlijk een hele strenge discipline op dit moment. Want er zijn 76 zetels die dit kabinet omhoog houden. Dus ik begrijp het ook wel. Ja. Maar als ik dan denk van bijvoorbeeld, als we kijken naar het Europa, beleid naar migratie en dergelijke, en dat er dan gezegd wordt, willen een opt-out, wat gewoon dat is onmogelijk. En dan denk ik van er moeten meer ballen getoond worden zoals vroeger. En ik begrijp ook wel die houtgreep van dat gedoogkabinet. Maar ik denk, het moet gewoon harder. Maar ze willen jou niet meer omdat je kritiek uit, maar eigenlijk weet je niet helemaal precies wat de kritiek is, of weten zij dan ook niet? Nee, ik er is mij geen enkele uitleg gegeven. Nou, zij zeggen, wij hebben geen vertrouwen meer in die gozer, want die heeft hij bij ons geschaad. En hoe ver heb je dat gedaan dan? Ja, dat weet ik ook niet. Kijk, ik heb op maandag... Is dat vertrouwen geschaad betekent dat hij is met een borrel op tegen een andere auto? Als dat het probleem was, dat de heer Brinkman er ook niet. Want die... Nou ja, precies. Dat heb ik ook gedacht. Alleen ik werd toen was vorige week op maandag gebeld van, jij bent degene die het Europees Parlement in gaat. En we gaan het de woensdag in Straatsburg. Gaan we met z'n allen om de tafel zitten. Gaan we het over hebben. En bespreken we hoe nu verder. Nou ja, prima. Dat vond ik een hartstikke goed plan. Alleen op dinsdag werd ik alweer gebeld van, we hebben het erover gehad. En het vertrouwen is weg. Dat is grappig. In één nachtje is dat gebeurd. Nou ja, ze mogen dat doen voor mij. Ik vind het allemaal lachen hier brullen. Alleen geef mij dan in ieder geval de kans om even wat daartegen in te gaan. En dat vind ik gewoon ontzettend sneu. Maar dan... klopt dat? Het punt is gewoon, het is natuurlijk, ik ga niet over de maffia hebben, maar het is een gesloten circuit. Hè? En er is een zwijgplicht, is er ook. Jij bent daar buiten gevallen, dus je bent het lelijke eentje. Nou, je hebt nu over een soort van dubieuze omerta die er natuurlijk niet is. Dat is niet dubieus, het is wel fijn om je sores binnen huis te houden. Dat zeg ik thuis ook, hoor. Er is strenge fractiediscipline, inderdaad. Ja. Maar op het moment dat ik mijn kritiek uitte, zat ik nergens in de fractie. Ik bedoel, je kan niet lid zijn van de PVV. Dus ik was gewoon een vrije burger die zijn zorgen uit over een bepaald onderwerp. En ik bedoel, dat is ook nog steeds mijn grote recht. En ik denk dat ik daarvoor ben afgestraft. Ik kan me niet iets anders voorstellen. En anders dan hoor ik het graag. Eén voordeel, je was niet onderdeel van die beschamende vertoning met dat blijven zitten. Ja. Nou, het rare wat ik daaraan vond is dat wij... Moet het even uitleggen, trouwens. Er kwamen mensen spreken over de Arabische lente. Mensen die dat hebben meegemaakt. Nou, die Arabische lente is natuurlijk een redelijke farce. Maar goed... Die mensen hebben gevochten voor hun vrijheid. En dat lukt dan niet helemaal overal. Maar in ieder geval, die hebben gevochten. Die kwamen dus in het Europees Parlement toespreken. Iedereen klap en staan. Alleen de PVV'ers bleven zitten. Nou, het ging om twee punten. Je hebt in eerste instantie een prijs gegeven aan die mensen. Een prijs hoef je niet voor op te staan. Maar... Nee, maar dat wordt dan wel weer verwacht in het Europees Parlement. Een twee grote klapmachine. Nou, dat ze daar niet van zullen opgestaan, begrijp ik. Dat had ik ook niet gedaan. Hebben we ook in het verleden vaker gedaan. Ook toen ik erbij zat. Ja. Maar voor één minuut stilte voor de, voor de mensen die daar zijn overleden. Duizenden mensen gevallen. Voor vrijheid, hè? Ja, maar die zijn opgekomen voor de vrijheid van meningsuiting. Vrijheid. Een partij van de vrijheid die dan blijft zitten. Ja. Beschamend. Nou ja, ik was opgestaan, maar ik weet niet wat er gebeurd is. En nu zeggen ze dan dat ze het niet wisten. Ja, daarvoor zeiden ze dan van, we zijn bewust niet opgestaan. Het was gewoon een extreem onhandige actie. Maar je zegt, ik was wel opgestaan. Maar dat is niet waar, want het is fractiediscipline. Dus Barry had jou aan je staart getrokken. Zeggen, we zitten van de stoep en zien kijken. Nee, maar we hebben ook dit soort momenten wel vaker gehad. Dat we toch zijn opgestaan. Dus ik vind... Vind je het ook niet een ongelooflijk kinderachtige manier van een punt maken, eigenlijk? Nee, je maakt je punt op het moment dat als zo'n prijs wordt uitgereikt aan mensen waarvan je denkt, die hebben het alleen maar erger gemaakt. En dat je dan zegt, daar staan we niet voor op, prima. Dus dat had ik ook niet gedaan. Maar op het moment dat het om doden gaat, alleen nu zeggen ze dan van... We wisten niet dat... Nee, dat is gelul. Dat is damage control. Want eerst zeiden ze van, we bepalen zelf... Ja, maar dat is mij dus ook niet helemaal duidelijk. Maar ik weet niet hoe het gegaan is. Het probleem is natuurlijk, en dat zie je wel vaker bij de Partij van de Vrijheid, dat je dus Partij van de Vrijheid heet. Alleen die vrijheden niet altijd helemaal, naar vrijheid interpreteert. Dat is natuurlijk een beetje het probleem. Hoezo is dat in dit geval dan? Nou, die mensen vechten voor vrijheid en jij blijft gewoon zitten met je boerenkont. Dat betekent namelijk dat je denkt van, onze vrijheid... Dat is één ding. En die vrijheid van hun, waar ze dat niet eens krijgen. Maar dan heb je weer twee punten. Aan de ene kant het opstaan voor iemand die een prijs krijgt. Nee, het gaat niet over die prijs. Het gaat over wat daarna gebeurde. Ja, ik bedoel, ik weet dat... dat zeker Barry dat ook... en die anderen ook. In ieder geval, die zullen nooit net zijn blijven zitten. Van, weet je wat, laat die doden maar allemaal lekker stikken. Daar geloof ik niks van. Het ruikt een beetje naar discriminatie. Dan. Ja, maar ik geloof er niks van dat zij echt heel doelbewust hebben daar gezeten. Van, nu gaat iedereen opstaan voor duizenden doden. En wij blijven daarom lekker zitten. Ik denk dat het onachtzaamheid was. Ze deden het. Ja. En toen ze daarop aangesproken werden, ze hebben ze gezegd, dat bepalen we zelf wel. Ja. En dat je daarna zegt, maar we wisten het helemaal niet. Ja, dat klinkt een beetje ongeloofwaardig. Misschien dat ze dat in Volendam geloven, maar hier niet, hoor. Ja, het klinkt mij als teruggefloten worden. Door de grote Geert? Door wellicht een gedeelte van de, hoe heet het, de fractie in de Tweede Kamer. Ja, maar dat is Geert. Hij is daar fractievoorzitter. Hij is de grote baas. Hoeveel heeft hij te vertellen over het Europees beleid van de PVV? Niks. Wij zijn een onafhankelijke fractie. Nee, ja, op papier. Of tenminste, zij zijn een onafhankelijke fractie. Ja, op papier. Maar Geert is de grote leider. Bedoel ik helemaal niet lullig. Nee, maar dat is, maar dat is niet zo. Ik vind het niet, je praat net over Partij voor de Vrijheid en vrijheid. En vrijheid is dan het grote woord. Maar goed, als je dan met zijn dergelijke kadaverdiscipline in een fractie zit en mensen die proberen jeugdafdeling op te lichten, of zeg het maar, of zelf een mening te hebben, dat die hebben daar dus de vrijheid niet toe. Dat vind ik toch ook al wel moeilijk, hoor. Ja, maar je hebt alle partijen natuurlijk, dat soort dingen die even dwarslopen. Ik bedoel, Partij van de Arbeid, die in Almere geloof ik 71.000 voor 2 dagen in de week een vriendje aan het werk helpt. Ik bedoel, dan ben je de Partij van de Arbeid. Nee, maar dat wisten we natuurlijk ook. Maar dat wisten we wel. Dat de Partij van de Arbeid joemelt met hun zogenaamde idealen, dat wisten we wel. Maar de PVV is opgericht om juist een poot stijf te houden ten aanzien van dit soort gesodemieter in de politiek. Hè? En als je dan zelf daar ook al aan mee gaat doen, dan is het een probleempje. Want dan ben je namelijk echt een onderdeeltje geworden. Nou ja, wat ik ook zeg. Kijk, ik zou als ik nog in die fractie zat, ja, zij wilden mij niet hebben. Dan had ik me daar wel extreem sterk voor gemaakt. Als het bewust inderdaad besproken wordt, gaan wij opstaan. En dan was ik desnoods een momentje opgestaan. Maar wij zijn in het verleden altijd voor dat soort dingen opgestaan. En daarom denk ik ook dat er wel een domheid. Ja, en dat mag niet gebeuren bij een professionele organisatie. Nee, helemaal niet bij zo'n club waar alles voor ons tegenwoordig geregeld wordt. Maar hoe vaak belt Geert met Barry? Om te zeggen, Bar, we doen het even zo. Ja, dat weet ik niet. En B, daar zeg ik ook niet zelf. Maar dat betekent dat hij dat wel vaker doet dan 1 keer per jaar om gelukkig kerstvers te wensen. Nou, het is denk ik net als in, ik bedoel, elke partij, dat heeft het CDA, de VVD, dat 1 keer in de week, geloof ik, de fractievoorzitters van de Senaat, van de Tweede Kamer, het partijbestuur en in ons geval is dat dan gekoppeld. En de fractievoorzitter van het Europese parlement bij elkaar komen om de grote lijn te bespreken. Dat begrijp ik ook, maar dat zijn allemaal democratische partijen met leden. En die hebben jullie niet. Ja, het enige wat wij in dat geval missen is een partijbestuur. Ik bedoel, voor de rest is precies dezelfde situatie als bij andere partijen. Dus er is maar 1 man die het beleid uitstippelt. En dat is de grote Geert. Nee, Geert is wat dat betreft ook binnen de fractie een enorme democraat. En mensen vinden dat moeilijk te begrijpen. Maar waarom gooit hij dat dan niet open? Dat vind ik dus namelijk ook een interessante vraag. Geef daar nou eens een serieus antwoord op. Waarom gooit hij dat niet open? Ja, dat moet je natuurlijk aan hem vragen. Maar dat weet je wel. Waarom is dat? Nee, ja, ik kan alleen mijn eigen mening daarover geven. Geef jij jouw mening daarover? Nou, dat ik dat heel goed begrijp. En dat ik ook vind dat de PVV nog lang niet klaar is om een ledenpartij te zijn. En wat houdt dat tegen dan? LPF-achtige toestanden? Ja, maar het is een partij die gewoon zwaar in ontwikkeling is. En we merken, er worden heksenjachten soms op uitgevoerd. En nou ja, kan je nu wel verzekeren dat elk lid wat zich aanmeldt 3000 keer omgedraaid wordt. En dan ook nog eens alle journaals halen. En ik vind, ja, ik begrijp dat heel goed. Ik zeg zelf, je nou van het kan niet, want God mag weten wat voor infiltranten er tussen zitten. Of, ja, we hebben allemaal de partijvergaderingen van het CDA gezien. En daar zaten ook de nodige figuren tussen waarvan je denkt van, is dat nou nodig? Jouw bedoeling? Wat? Wat is jouw bedoeling, vraag je daarbij? Ja, dat je denkt van, oké, gezellig. Maar ik denk dat bij de PVV juist nog veel meer opgelet wordt. En ik heb altijd ook de lijn gesteund van geen democratisering voorlopig. Helemaal goed, Daniel. We praten straks met je verder. We gaan nog eventjes naar wat gezellige muziek luisteren. En daarna krijgen we het nieuws van 1 uur. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. And take the trip. Though there may be 1 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Irak is het vluchtelingenkamp Ashraf voor Iraanse dissidenten beschoten met 2 mortieren. Over slachtoffers is niets bekend. In kamp Ashraf zitten zo'n 3500 Iraniërs die in het verleden werden gesteund door de Iraakse leider Saddam Hussein tijdens de oorlog tussen Irak en Iran. De huidige Iraakse regering wil het kamp sluiten, maar niemand weet waar de Iraanse dissidenten dan naartoe moeten. Irak wilde kamp Ashraf voor de jaarwisseling sluiten, maar premier al-Maliki heeft de VN beloofd het kamp voorlopig te laten bestaan. Voorwaarde is wel dat de VN enkele honderden van de 3400 vluchtelingen overplaatst naar andere landen. Het dodental van de aanslagen vandaag in Nigeria is opgelopen tot 32. Verreweg de meeste doden vielen bij een bomaanslag op een kerk nabij de hoofdstad Abuja. Er waren nog 4 aanslagen, onder meer op een kerk in de stad Jos. De verantwoordelijkheid voor de aanslagen is opgeëist door de islamitische extremistische beweging Boko Haram. Dat betekent westers onderwijs is verboden. Nigeria heeft een islamitisch en een christelijk deel. Volgens mensenrechtenactivisten zijn er sinds medio 2010 meer dan 250 mensen om het leven gekomen door geweld van Boko Haram. In de buurt van Dallas in Texas heeft de politie in een appartement de lichamen van 7 doodgeschoten mensen gevonden. Het lijkt erop dat onder de doden ook de schutter is die zichzelf heeft doodgeschoten. Volgens de Texaanse politie waren de 4 vrouwen en 3 mannen familie van elkaar. Hun lijken lagen in de keuken en de woonkamer van het appartement in een plaats bij Dallas. Een vliegtuig dat van Spanje naar Finland vloog is op Schiphol geland nadat een passagier Stennis had geschopt. De man was agressief tegen zijn vrouw. Toen de bemanning er wat van zei, werd de passagier zo boos dat een worsteling ontstond. Hij werd uiteindelijk geboeid. De piloot besloot op Schiphol te landen om de 57-jarige Finn het toestel uit te zetten. Het weer, vannacht blijft het bewolkt, ook overdag veel bewolking, lokaal wat motregen, middagtemperatuur rond 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Jan, de radioshow van Poont. En ik ben Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk. En beeld heb je dus op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne. Het is kerst. Dat hebben we al vastgesteld, dus doen we een keertje geen wat een geleuter. Ook om jullie een beetje te beschermen tegen al dat stomme dronkenmansgebouw van ons. Maar nu eerst. Daria van der Stoep die wil zijn plek terug in het Europarlement. Maar Geert steekt daar een stokje voor, tenminste, dat heeft hij geprobeerd. Is de alleen heerschappij van Wilders goed voor de PVV? En hoe zit dat met de toekomst van de grote partij? We filosoferen nog even verder met Daria van der Stoep. Voorheen Europarlementariër voor de PVV. En binnenkort Europarlementariër voor Groep van der Stoep. Groep van der Stoep, Groep van der Stoep. Ja. Nou ja, niet toekomstig. Ik ben al Europarlementariër inmiddels. Nee! Jawel. Nee! Ja! Nee! Je m'excuse, maar afgelopen donderdag... Nee. Ja, afgelopen donderdag ben ik... Maar vorige week donderdag... Ja! Ben ik inderdaad... Weer. Ja, officieel ben ik weer Europarlementariër geworden. Ongelooflijk. Dus ja. Er wordt ook weer overgemaakt? Er wordt weer geld overgemaakt binnenkort. Want was dat ook niet een beetje het probleem? Dat jij natuurlijk ook een baan nodig had. Maar ja, die komt ook niet zomaar voorbij. En als jij natuurlijk het stempeltje PVV op je kanus hebt zitten... dan wordt dat lastig in Nederland. Dat wordt lastig. Gelukkig heb ik wel gewoon een keurige academische opleiding... op het gebied van Europees recht. En daarnaast ook natuurlijk ervaring in het Brusselse. Dus, ja, je kan wel wat. Alleen het probleem is, dat schijnt wel bij meer mensen te zijn... die bijvoorbeeld bij de PVV hebben gezeten... Ja. Dat ze nooit meer aan de bak komen, want ze zeggen namelijk PVV... en dan zijn er toch wel heel wat mensen die het in Nederland voor het zeggen hebben... die zeggen fascisten. Ja, maar bij een aantal mensen kan je afvragen of het komt dat ze PVV achter hun naam hebben staan. Of omdat ze niks kunnen. Dat zijn jouw woorden. Nou, maar, er zat een vraagteken achter en dan kan je bevestigen dan. Nou, dat is een goed, ja, nee. Mijn antwoord is dat zijn jouw woorden. Dus, maar om aan te geven, kijk, ik... ja, inderdaad. Hoe zou jij het zeggen? Dames en heren, dit is een stukje parlementaire voorbeeldjournalistiek. Ja, op Radio 1, eerste keer toch, Jan Roos. Meneer Van der Stoep. Ja. Je zou natuurlijk kunnen zeggen, dat komt door het stempeltje PVV. Je zou kunnen zeggen, ze zijn niet misschien echt capabel voor dat vak. Hoe zou jij dat zeggen? Ik zou zeggen dat het gedeeltelijk door het stempeltje PVV komt. Dat daar de maatschappij nog niet helemaal klaar voor is. Ja. En ten tweede dat er vast wel bij sommige mensen, maar dat geldt denk ik binnen elke partij, ook bepaalde persoonlijke kenmerken zijn en incidenten uit het verleden die ze achtervolgen. Namen, rugnummers. Nee, welke persoonlijke accenten bedoelt u precies? Oh ja, dat is beter, ja. Meneer Van der Stoep. Namen, rugnummers. Dames en heren, we hebben hier in studio Daniel van der Stoep, Europarlementariër namens Groep van der Stoep. Meneer van der Stoep, wat bedoelt u precies? Mooi. Ja, ja, dat deed goed. Ja, dat kan. Ja, het zou wel goed good cop, bad cop zijn. Ja, zoiets. Ja, ja, ja. Geef jou nog eens antwoord, man. Nee, maar daar ga ik natuurlijk... Ik ga geen antwoord geven over personen. Oh, nou ja, goed, lekker dan. Nee, dan laat het eens eventjes hebben over de PVV als partij aan zich. Hebben we het net al over hoeveel Geert te vertellen heeft zeg maar, in Europa? Nou, jij zegt, nou ja, belt wel af en toe, dat is ook niet zo gek. Hè, want ja, zo gaat het nou eenmaal. De grote democraat binnen de fractie, zei hij net. Ja, Geert is een grote democraat binnen de fractie. Maar weet je ook hoe het in Den Haag speelt? Ja, ja, wij werden als Europarlementariërs altijd ook uitgenodigd om bij de fractie te zijn in Den Haag. Als die op dinsdagochtend de week doorspreken en dergelijke. En ja, daar is het gewoon heel simpel. Daar is Geert gewoon een van de personen die toevallig de vergadering leidt. En hij laat het woord aan iedereen. En... Nee, maar goed, kijk, prima. Ik kom ook wel eens in de Tweede Kamer. Er zijn twee mensen met echte de hersenen van de partij. Dat is Bosma en dat is Wilders. En er zitten ook een paar mensen bij die zijn als vulling. Ja, maar dat je moet die zetel ook vullen. Ja, maar dat is maar je gaat nou niet zeggen dat het een soort kringgesprek is, dat iedereen wat te vertellen heeft en dat ze zeggen, nou meid, dat is ook wel een goed idee. Ja, zitten er ook bij die inderdaad in de hoek zeggen, nee, Guus, stil. Maar nogmaals, dan moet je het dus vergelijken met andere partijen. Die hebben ook allemaal groepen van mensen die dingen voorbespreken. Dus, nee, maar elke partij heeft backbenchers die gefuckt kunnen, hoor. Dat bedoel, dat is het probleem niet. Nee, maar je hebt backbenchers harder nodig dan mensen die de hele tijd naar voren springen en de meest rare dingen roepen. Ja, nu stappen er steeds meer mensen op bij de PVV. Nou, jij had dan gekeuze, je wilt er graag terugkomen. Zei ze, Daniel, flikker lekker even op. Ja, want ik word in die vergelijking ook meegenomen. Maar ik heb altijd gezegd dat ik... jij bent niet uit de partij gestapt. Nee, ik ben er op een nog aparte manier... hebben ze mij vriendelijk verzoekt om toch iets anders te gaan doen. Was je, was je anders de Wilders van de PVV geworden? Dus Wilders is natuurlijk op een gegeven moment bij VVD weggegaan... omdat hij zich niet meer kon verenigen bij met de... He, dat is misschien ja, hij was in de Tweede Kamer. Ja, en dat was, maar in die zin klopt het. Hij had een inhoudelijk conflict met de partij. Ja. Heb jij ook? Ja. Ja. Dat bedoel ik, daar wou ik heen. Heel dus goed, dan begrijp je toch ook wel dat ze je niet meer motten? Ik bedoel, ik begrijp dat ze mijn grootste fan niet zijn. Ik bedoel, de kerstkaarten van de PVV heb ik nog niet binnen. Maar ik verwacht er ook weinig met van. Met een mail met zo'n rood mutsje op. Ja, Fleur met een rood mutsje op. Nee, Fleur met twee enorme kerstballen. Oeh. Ja, die heeft de partiet, hè? Oh, daar moeten we niet over hebben. Ik heb het al een keer over gehad. Ongelooflijk. Dat is een mooie vrouw, hoor. Ja, ik vind hem wel. Vind je een gekke knappe vrouw? Fleur is een hele mooie vrouw. Ze is echt heel streng alleen. Nee, dat vind ik wel mooi. Ik hou toch wel een beetje van een strenge vrouw. Die is ook een beetje boos en kijkt. En denkt van, nou, hoe dat allemaal zo? En dan dwaal je van die strenge ogen zo af. En dan zie je van die heerlijke, van die romige... Daniel, er zijn steeds meer mensen... Ik bedoel, jij bent dan uit de PVV gepleurd... maar er steeds meer mensen stappen eruit. Ja. We hadden bijvoorbeeld nu die Arnoud van Dorp... van de Haagse gemeentefractie. Altijd een hele grote mond, op Twitter ook. Hebben een beleidsmedewerker, ook in de Tweede Kamer. En stond ook bekend als een diehard. En nou is hij eruit geflikkerd. Gegaan. Gegaan. Ja, hij is eigenlijk eruit geflikkerd, maar dat komen we zo. Goed, maar wat is daar nou aan de hand, weet je dat? Nee, dat weet ik. Net zoals ik heb weinig contact meer met de PVV. Dus... Nee, begrijp ik wel. Maar je weet toch wel dat Arnoud was een van de diehard van de club. Ja, ik dus een van de straatvechters van de organisatie. Arnoud, natuurlijk. En ik weet niet wat daar gespeeld heeft. En maar het is vreemd dat iemand dus in de Haagse fractie zit voor de PVV. Dat iemand beleidsmedewerker is van de Tweede Kamer. En opeens hoepelepoepen zit hij ook op Van der Stoep. Nee. Ja, leuke woordspeling. Dankjewel, Daniel. Ja. Jongen. Nee, maar... Ja, dat was niet best. Nee, geef ik je dat toe. Nee, maar hoe kan dat nou? Dat zo'n man dat opeens... Dat persoonlijke dingen. Ik bedoel... Kijk, de vlammen vlogen er ook weer niet vanaf, hoor. Het was gewoon iemand die door de rest van de fractie... in gezamenlijk overleg, maar we weten allemaal wat dat betekent... dus de fractie heeft verlaten. In heel gezamenlijk overleg tussen Geert en Wilders. Nou, ik denk dat de heer Wilders hier echt helemaal niks mee te maken heeft gehad. Oh, dat is de meneer van die nu de Eerste Kamer leidt. Nou, hij is fractievoorzitter, dus hij is primair verantwoordelijk, de heer De Graaf. Ja, precies. Maar Giel die heeft gewoon gezegd dat het nou het mooi geweest. Ja, en de hele fractie kennelijk. Ja, goed, maar ik bedoel, ja, dat zal wel, ja. Dat ja, fractie ja dan, ik heb er niet naast gezeten en ik heb er wel er niet bij. En, maar hij zegt namelijk, wat hij mist namelijk, is de menselijkheid in de partij. Dat zegt hij. En de partij zegt, ja, dat is mooi, maar hij heeft gejat. Nou, op het eerst terug te komen. Je hebt een heleboel mensen die uit de PVV stappen, ook Provinciale Staten en dergelijke. En we hadden zo'n man in Friesland die al zegt van ja, ik sta achter de PVV. Alleen het islamstandpunt, dat wil ik niet verdedigen. Dan ja, denk dat ik is, van, ja, dat is. Ik sta achter Ajax, alleen het voetbal is niet om aan te zien. Ja. Nou, daar heb je dan ook wel een punt trouwens. Maar ja, goed. Zeker, ja, maar dat, kijk, ja, nee. dat zijn natuurlijk aparte redenen. En iedereen wil een soort van PVV-light gaan beginnen. En dat vind ik heel raar. Doe jij dat niet dan in het Europarlement? Nee, ik bedoel, mijn grote probleem is dat de PVV juist een beetje soft aan het worden is. Jij doet PVV met extra pittige ballen? Ja, kijk, ik zou zeggen van de PVV rechts inhalen, maar mijn situatie is dat misschien niet zo'n goede vergelijking. Nee, inhalen maar, zou ik niet doen. Nou, tenminste met een taxi. Met een taxi de PVV rechts inhalen. Nee, maar ik denk dat daar op rechts veel meer te halen is. En ik bedoel, het sociale programma van de PVV is gewoon niet meer het mijne. Dus als mensen zeggen, ja, ik wil meer menselijkheid, dan denk ik van... Vind je het te links? Ik vind het, ja... Economisch gezien is het gewoon SP. Ja, zo gedetailleerd. Ja, maar ik bedoel, dat wordt vaak gezegd. Dat weet ik niet. Daar ook niet zo. Nou ja, goed. Nou, het is wel zo dat eigenlijk staan ze wel op voor het proletariaat, zou je bijna kunnen zeggen. De arbeider, toch? Dat is toch zo? De arbeider, ja, het is een beetje de kwaaie SP'er die ja, dan in een slechte wijk woont. Ja, maar kijk, als ik in het Europees Parlement zit, dan zit ik natuurlijk ook in een andere situatie dan de PVV landelijk, die het sociale gezicht laat zien. Ik bedoel, dat is er in Europa gewoon minder. Maar ik wil het daar harder spelen dan wat de PVV nu doet. Nou, die Arnoud van Dorp die is eruit gestapt wegens menselijkheid wat hij miste, of wegens dat hij gejat had. Dat weten we ook allemaal niet, maar dat wordt wel gezegd vanuit de PVV. Vind ik ook een raar trapje in de rug trouwens, maar goed. Deze week stapt ook nog Marjolein van der Waal op uit diezelfde fractie. Die gaat waarschijnlijk nu hand in hand met Van Dorp een eigen partijtje beginnen. Met een groep Van Dorp. Weet je wat daar aan de hand was? Met die Van Dorp? Met die van der Waal, bedoel ik? Ik heb hetzelfde gelezen als jullie in de Telegraaf. Als jullie de Telegraaf hebben gelezen waar het in stond. Wat ze voelden zich niet meer helemaal prettig thuis bij de partij. Ik heb hetzelfde gelezen als wat jullie maar hebben dat was kunnen het toch? Lezen. Heb ik dat gelezen? Heb jij dat gelezen? Ik lees ze voelden zich toch niet helemaal prettig bij de partij meer? Nou, ik geloof dat het probleem was dat ze het te hard allemaal vond binnen de fractie. Dat is een beetje gek, hè? Dat is net zoiets dat je bij de SP gaat zitten en dat je zegt, jongens, ik vind het net even iets te socialistisch. Ja, dat zou een rare opmerking zijn, inderdaad. Ja, want maar... de PVV is de hardste partij van Nederland, me dunkt. Ja, kijk, ja, maar jullie begrijpen ook, je stelt die vraag natuurlijk niet voor niets over Van der Waal. En, waarom niet? Stel ik die niet voor niets? Nou ja, als je huiswerk hebt gedaan. Ja, oké, het was je ex-verloofde. Ja, je hebt gelijk. Nee, maar dus daar heb ik heb gelezen in de krant wat haar reden was. Ik heb gelezen in de krant wat de reden van Doorn was. Nou, dat zijn twee andere redenen. Ja. En als zij samen besluiten om dan een fractie te gaan vormen die een soort PVV-light gaat doen, dan denk ik, ik wens ze veel succes. Ja, je hebt dus geen contact meer met haar, dat is duidelijk. Nee. Je hebt niet gezegd, nou Marjolein, hoe zit het nou, meid? Nee. Vind je het dan wel nog leuk? Ik heb haar sinds, denk ik, april niet gezien of gesproken. Want jullie waren verloofd met elkaar, hè? Ja. Dacht je toen al, toen jullie aan het ontbijt zaten, van nou, god, dit lijkt wel PVV light wat je allemaal zit te vertellen. Hé, Marjolein? Nee, maar daar heb ik verder geen mededeling over. Wat je aan het ontbijt deed? Wat ik aan het ontbijt, waar ik met mensen thuis aan het ontbijt over spreek. Nou goed, dan zat je met haar dus op het bureau. En dan dacht je van, nou wat ze nou allemaal zegt, dat is een beetje light versie, ze is niet helemaal PVV. Kan dat? Ja, je kan elk meubelstuk in het huis proberen. Nee, ik bedoel maar... bureau qua werkplaats, op werksituatie. Ik wil het zeg maar nu uit de privésfeer halen. Ja, oh ja. Heeft u nog een persoonlijke mening over? Nee, niet. Okay. Een zakelijke. Oh, sorry. Nee, weet ik. Ik kan het ook echt niet. Nee, dat kan het ook echt niet. Dat vind ik ook wel prettig. Ja, nee, maar mensen moeten het ook gewoon toegeven. Ja. Jan? Daniel. Ja, nee, maar als Daniel nou iets wil zeggen over zijn ex-verloofde en zeggen, joh, dat staat er altijd al in dat ze het niet zou doen, want eigenlijk was ze geen ware PVV, maar dat wil hij niet. Nee, maar... Sorry, sla weer op tafel. Ik wil daar niks over zeggen. Dat is een periode in mijn leven die ik heb afgesloten. En ik heb nu een prachtige nieuwe vriendin waar ik veel liever 1000 keer mijn aandacht in steek dan... En niet alleen je aandacht, hè, vriend. Hoppa. Check, hey, sorry, dat kon ik even niet laten lopen. Is er dan niks meer heilig, jongens? Nou, je hebt gelijk ook. Jongen, maar toch. Die Marjolein, die ligt er dus uit. Maar die begint dus PVV Light. Ja, hoe zal dat eruit komen zien? Wat is nou PVV Light? Ben je dan niet gewoon VVD? Ja, ik denk, het gebeurt in meer provinciale fracties ook en dergelijke. Ik denk dat het vooral mensen zijn die... Kijk, als PVV word je hard aangepakt, dan moet je tegen kunnen, vind ja, ik. Tuurlijk. Ik bedoel, dat is gewoon, dat hoort erbij. Ja, ik zelf geniet daarvan. Hoe harder, hoe beter. En maar ja, sommige mensen kunnen daar niet zo goed tegen. En die beginnen dan op PVV Light in de hoop dat... Dat meer... Ja, ik kan me er zelf niks meer voorstellen. Maar ik wens nogmaals iedereen daar ontzettend veel succes. Nou, ik moet zeggen, ik heb toen ooit Geert geïnterviewd voor het blaadje. En ze hebben ook tegen hem gezegd op een gegeven moment. Van, ja, nou goed, een beetje die standpunt, weet je, uiteenzet. Denk je, nou god, ja, je hoeft het ermee eens kunt zijn of niet. Maar waarom toch altijd zo provocerend? Dat ik zei het tegen hem. Volgens mij doet dat je op een gegeven moment alleen maar schade. Want mensen willen heus wel luisteren naar wat je vindt. Maar waarom altijd dat geschreeuw en altijd dat geschop en altijd dat gedoe? En jou zeg je eigenlijk, ik vind dat leuk. Dat vind ik toch wonderlijk. Leg het eens uit, wat is daar leuk aan? Nou ja, dat is voor mij dan persoonlijk. Ik vind, dan ja, krijg je meer wel, aandacht. Uit, maar sommige dingen kan je inderdaad wel heel genuanceerd over hebben. Maar ik bedoel, net zoals zeggen van over de Europese Unie. Van ja, we willen een economische unie dit. Maar geen politieke en monetaire unie. Dat kan gewoon niet. Wat je gewoon moet zeggen is, we willen uit de Europese Unie. We willen gewoon die grenzen dicht. We willen weten wie er in ons land zitten. Kijk. Dat is harder, maar het is wel eerlijker. Ja, maar dat vind ik ook wel geen bezwaar dat je dat kunt zeggen. Maar je kan ook zeggen, al die klote baarden mogen ons geiten en ook een land niet in, weet je wel. Dus waarom altijd dit wat jij zegt, mag jij prima maar zeggen. Niet alles is provocerend. Nou, ik moet zeggen, de tendens van de PVV om dingen te brengen, en dat, ik moet ze lekker zelf weten. Nou, noem nu even een voorbeeld aan het laatste paar maanden. De laatste paar maanden weet ik allemaal niet. Maar jij zegt zelf, die PVV light, dat bedoel je, dat vind je niet hard genoeg. Dat vind je ja, niet... het is een ontsnappingsmechanisme voor heel veel mensen die inderdaad de hardheid waarmee je wordt aangevallen en dergelijke. Maar bedoel je de hardheid van de persoon, van nee, de standpunten? Nee, maar ook je wordt gewoon hard aangepakt door je tegenstanders. En terecht ook, we hebben harde standpunten. Of ze hebben harde standpunten. Ja, dan moet je nog even leren. Ja, daar moet ik nog even inkomen. Maar dan word je gewoon ook in gemeenteraden en ook in de provinciale staten word je hard aangepakt. Geert die heeft al gezegd, even één ding, we doen even niet democratisch gesodemieter in die partij, want dan worden wij LPF-achtig. En de laatste tijd gebeurt het toch wel steeds vaker dat mensen uitstappen. Is dan er een koers gewijzigd? Nee, maar de LPF-omstandigheden waren voornamelijk ook machtsdiscussies over. Nou ja, dat is dit toch ook? Nou, die Arnoud van Dorp die stapt dan niet voor niks zogenaamd op of wordt eruit geflikkerd. Ja, dat heeft toch met macht te maken? Die probeert niet de macht te grijpen binnen de PVV. Ze vinden hem op een gegeven moment gewoon niet meer leuk, bedoel je? Nee, maar kijk, de LPF-toestanden worden tegenwoordig neergezet als een soort van imploderende partij, inderdaad. Maar dat is bij de PVV gewoon totaal niet in vragen. Nee, maar je ziet al steeds meer mensen, hè? Bijvoorbeeld in gemeentefracties. Ja. Nou, nu ook bij jou, hoe het gegaan is, je ligt er ook uit. De staten stappen steeds meer mensen uit. Ja, dat is wel aan de gang al. Als je kijkt naar met hoeveel mensen ze begonnen zijn, die allemaal nieuw in de politiek zijn. En als je kijkt naar het aantal mensen die nu uitgestapt zijn, ik vind dat nog erg laag. Er is een soort van shake-out gaande. Het kaf en het koren en zo. Dat vind ik niet. Het zijn telkens ook persoonlijke omstandigheden. En iedereen heeft zijn eigen afwegingen. Maar ik denk dat als je het vergelijkt met andere partijen in de beginfase, dat het nog betrekkelijk goed gaat. Daniel, wanneer ga je beginnen in Brussel? Ik ben afgelopen week al begonnen. Jezus, ben je al echt hard aan het werk? Ik ben eerst even mijn nieuwe camera aan het bekijken. Is het wat? Nou, ik zit op de gang met socialisten, communisten en stalinisten. Ah, daar hoor je wat dat uit. Dat is grappig. Daar worden we vrolijk van. Leerzame omgeving. Occupy Brussel zit Daniel van de stoel. Nou, ik ben blij dat ik goede sloten heb. Ja, waar zeg je? Nee, maar dat is... Hoe groot is eenmans fractie? Wat krijg je dan? Krijg je dan een toilet? Nee, ik heb gewoon een normale flinke werkkamer met een bed. En een, er zit ook een bed in je werkkamer? Je hoeft geen aparte woning te huren? Ik heb zelfs een badkamer erin zitten. Maar even één ding, Daniel. Dus als jij daar een keer lekker door Brussel loopt te slenteren en je ziet een hele leuke meid, kan je niet zeggen, kom, we gaan even naar mijn bureau. Je moet een eigen kamertje hebben. Wil je mijn werkplek zien? Dat is een standaard tekst, hoor. Trouwens, dat is wel een hele goede. Wil je mijn werkplek zien? Zal ik eens even uitleggen hoe het hier naartoe gaat? Ga jij maar eens even lekker rustig liggen, want dat is een heel vermoeiend en langdradig verhaaltje. Je moet even de echtdomknop even indrukken. Ja, leuk gevonden, maar ik heb natuurlijk een vriendin. Dus dat, als zij het wil zien, dan huur ik een mooi leuk hotelletje. Ja, wat met je vriendin? Ja, dat... Ben je monogaam? Ik ben monogaam, ja. En gefeliciteerd. Erg, hè? Toch leuk om te ontmoeten, je man. Hartstikke leuk. Nee, serieel monogaam. Ja, je hebt gelijk. Hey, Daniel, ik wens je heel veel succes en sterkte in Brussel en Europarlement. Voor wie ga je opkomen daar? Ik ga opkomen voor de Nederlander die gewoon Europa volledig zat is en die geen cent meer naar Europa wil gaan. Ja, dat doet de PVV toch al? Nee, want die gaan bijvoorbeeld inzetten op 1 miljard minder afdracht. Ik zeg niks afdracht. Gewoon nul. Nul. Nul. Nul en de gulden. Eruit. Raus. Weg met Groep van de stoep. Daniel van de stoep, dames en heren. Hartelijk dank. Daniel, veel plezier. En dankjewel dat je hier was zo op eerste kerstdag. Ja, maar goed, je bent zo eenzaam natuurlijk na de PVV. Dat je denkt, ja, heb ik tenminste wat te doen op zo'n mooie kerstdag. Dan maar een echte jammer. Ja, je hebt gelijk. Hey, dankjewel en succes en sterkte. En dank je dat je hier was. Jullie bedankt. Met Come Together. Oh, maar mijn god, wat een kerstgedachte. Heerlijk. En vandaag wordt Phil Spector, de vieze Rick, want die heeft geloof ik zijn eigen vrouw neergepoft. De producer van vele Beatle-nummers. 72. Phil, als je dit hoort, wat was dat achter je? Nou, Jan, allemaal tot je diensten zo, hoor, met die vrede op aarde. Maar op de sportvelden en in de bestuurskamers van de Vaderlandse Topsport davert het van de stammenstrijd, het hooligan-terrorisme, elkaar aan te trappen. De enige die er nog chocola van kan maken is onze echte Janne. Hem zijn enige onvervalste en strikt neutrale sportheld. We hebben het hier, dames en heren, over het jaaroverzicht met... Sporten. Met Leo. Leo Driessen. Een hele gouden kerstnacht, Leo. Hallo, Leo. Jongens. Hey. Hoe is het, Leo? Ja, een beetje bedaard, hè? Wat zeg je? Nee, ik ben hier al anderhalf uur bezig om de kerstboom te stutten. Oh, ja. Oh, wat is er gebeurd dan? Ja, de ondergravingen, ondermijningen, weet ik veel. Ik wist niet dat je er ook eens op pad moet potten. Hey Leo, wat doe je midden in de nacht in de auto? Ja, omdat ik moet dus die kerstboom, die moet ik aan de buitenkant. Ik zit dus, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. En ik ga ook de details allemaal niet vertellen. Je hebt een kabel aan je trekhaak door het bovenraampje en de top van de kerstboom met de piek. Nee, het is eigenlijk meer zo dat ik dacht van als ik een kerstboom goedkoop wil, ja, dan moet ik dat in de kerstnacht doen. Ja, heb je helemaal gelijk in. Maar ja, het loopt toch niet zo erg wildig. Nee. Hey Leo, dit is de laatste uitzending van dit jaar. Dus ja. We dachten, we gaan eens eventjes met jou de sporthoogtepunten van het jaar doornemen, Leo. Zeg maar, dit soort van jaarlijkse terugblik met Leo Driessen. Dit is het jaaroverzicht met Leo Driessen. Gaan we dat zelf nu elk jaar doen? Ja. Ja. Dat is een thema-dingetje wat we elk jaar gaan doen. Want de mensen zitten te luisteren. Ja. Kerstkalkoens geven in het strottenhoofd nog. Ja. En die willen even weten wat vindt Leo Driessen van de hoogtepunten. Dit zijn de jaarsporthoogtepunten van Leo Driessen. En zeg maar, dat dan zo'n beetje aan het eind van het jaar elke keer. Ja. Maar dat kunnen we ook gewoon met Pasen doen. Richting het begin van het nieuwe jaar. Je pakken feestdag. Wat wij dachten, wat zijn jouw sporthoogtepunten van Leo Driessen? Ja, lekker makkelijk. Leg het maar weer bij mij neer. Nou oké, dan komen wij met het wereldkampioenschap korfbal, het wereldkampioenschap honkbal, de bridges, de WK bridges. WK zeilen. Zeilers. Was dat het, Johan? Kom maar. Leo. Ja, waar een klein landje groot in kan zijn, zeg ik dan altijd maar. Ja, maar, wat daar toch echt het meeste uit sprong, vond ik toch wel de kordate reactie, moet ik zeggen, van meneer Ivo Opstelten over die supporter. Welke supporter? Die supporter die dus Esteban benaderde. Ja, die keeper van de AZ. Oh, dat was ergens in januari, toch? Jezus, ik zit er nou van jaren over zitten. Dat was vorige week, Leo. Ja, nou, dat is ook een jaar niet. Ja, je hebt gelijk. Ook helemaal, Leo, wat heeft Ivo Opstelten gezegd dan? Nou, zeg maar. Geweldig. Geweldig. Die had dat nog op de patata moeten geven. Oké. Ik vind Ivo Opstelten een mislukte brulboei. Die maar snel begint te loeien, omdat hij anders bang is dat de mensen van de PVV weer gaan brulboeien. Hey Leo, als er iemand jou met de karatensprong wil benaderen en die struikelt dan omdat hij eigenlijk dat niet zo goed kan, geef jij hem dan ook wat schoppen tegen de scheen? Nee, maar ik ben zo last. Ik loop meteen weg. Ik vraag hoe het niet gebeurt. Begrijp je trouwens dat de rood is geseponeerd? Ja. Hoe moet het aflopen, Leo? Moet die wedstrijd overgespeeld worden? 11 tegen 11, 11 tegen 10? Staat die 1-0, staat die 1-0 niet met eigen schoon disciplinair gestraft worden? Ja. Moet er gebeuren? Ja, nee, kijk, weet je wat mij ook irriterend is? Dat Ajax meteen, en de AZ deed dat ook, maar Ajax vooral als gastheer, die kropen meteen in de juridische houding. Ja. En die begonnen meteen van de schuldvraag, niet zeggen van of ze terecht vinden en ook niet een uitspraak doen of het nou wel logisch is dat Esteban wel of niet. Weet je, als ze nou een beetje, nou hadden ze een paar keer een kans een open doel om dat aan het imago te doen, dus hadden ze moeten zeggen, natuurlijk spelen we 11 tegen 11. En daar kan AZ toch niks aan doen, maar reglementair zouden ze dus 10 tegen. Maar ja, weet je, het kan ook nog zo zijn. Dat hij gewoon die hele wedstrijd eruit gegooid wordt. Nou, dat AZ gewoon wint met 3-0. Ja, nee, dat zou natuurlijk. Ja. Schuld aan staken door het niet veilig stadion. En dan gaat AZ door met 3-0. Nou ja, goed. En dan mogen ze tegen het altijd lastige GVVVVV. Uit. Hey, wat vindt Johan er eigenlijk van die trap bij Esteban? Nou, ik kan dus dadelijk zien dat hij niet goed getraind is. Omdat hij dus eigenlijk links is en hij trapt met rechts. Ja. Dus het is net als met penalty's nemen. Linkspoten moeten dus geen penalty's nemen. Of schoon. als ze erin gaan. Daar zitten ze. Nou, dat is ook weer helder dan. Fijn dat hij er ook nog even bij is. Hey, wie wint de beker, Leo? Eventjes, want dat moeten we eventjes opschrijven. Want je hebt eigenlijk altijd gelijk. En dan weten we ook waar we geld in je moeten zitten. Ja, wie wint de beker? Leo! Leo! Ja, ik denk dat Fred Rutte op de dag dat hij afscheid neemt als trainer van PSV, als hij er dan nog is. Als hij niet in de tussentijd iets te hoog in de concentratie heeft gezeten. Maar dan pak je de beker hoor, Jan! PSV de beker! PSV de beker, AZ kampioen, PSV. Ja, dat is nieuw, Feyenoord kampioen, PSV de beker. En AZ ook een kampioen. Ja, AZ kampioen. Nee, AZ schuif ik af. Nee, AZ is klaar, dat is afgelopen. Wat ik bedoel, ja, klaar mee. En dan bedenk, kunnen we niet Leo de gouden pik laten uitreiken als jaarprijs? Ik zeg nog steeds een beetje het jaaroverzicht, dat viel een beetje tegen. Maar de gouden pik voor het mooiste doelpunt of zo, de gouden pik voor de grootste belofte. Of de gouden pik! En dat we ook een prijs hebben. Oh, dat vind ik leuk. Ja. In de sportrubriek. Zit ik hier ineens te bedenken. Ja, hartstikke leuk. Leo, wij zeggen dan dat, zeg maar, die prijs en gaat naar. En dan zeg jij wie het heeft gewonnen. Ja, zullen we dat doen? Ben je er klaar voor? Ja. En de gouden pik voor het mooiste doelpunt. Oh, wacht even. Ik moet eventjes die Ekdom erin gooien. En de gouden pik voor het mooiste doelpunt gaat naar... Leo. Oh ja. Die gaat naar... Kleinor Plet. Wie? Kleinor Plet. Kleine Plet, dames en heren. Is dat een wedstrijd? Het is een Duitser zonder hoedje, hè? Kleine Pet. Nee, Jan de Rood. Wie is Kleine Pet? Kleine. Kleine. Kunt u het? Ik ga de Kleine Pet. Kleine van Excelsior. Ik ga de Gouden Piek gewonnen. Nee. Klein door. Ja, je hebt gelijk, een kleine plet ook. En, welk doelpunt? Nee, wanneer was het? Spits van Heracles. Ja, je hebt gelijk ook. En die scoorde toen in de legendarische wedstrijd tegen... Ja, weet ik veel. Als doelpunt waren het mooi. Ja, je hebt gelijk. De Urvenprijs van kleine pet. Wacht even, ik doe de clip. Ja. Ik doe ook nog eentje. Ja. En de gouden pik voor de beste oefenmeester 2011 gaat naar... Fred Rutte! Fredje Rutte is de winnaar van de Gouden Pik 2011. Ja, maar dat doet hij alleen maar omdat die man een spraakgebrek heeft. Hou even op die slisback. Hé, hey Leo, kom op dan even. Nee, Jan Roos, hij krijgt hem, maar ik zeker weet dat hij hem in 2012 niet wint. Ah, okay. Zo is het. Nou, dat is daar komt hij. De Gouden Pik voor de grootste beloften gaat naar... Chap. Voor de grootste wat? Belofte, Leo. Oh, belofte. Leo! Filip Djuricic. Oké, fantastisch. Wie? Ja, als je die niet kent, dan hoef je me niet... Filip Djuricic is het nieuwe kruis. Het is ook een belofte. Ja. Nou, hij speelt bij Heerenveen, hè? Ja, ze belde weer een pen, ja. En zullen we nog iets van hebben? Heb je de laatste? Jan doet de knop wel eens in. Jan. Ja, kom maar. Oké, Leo. En de gouden pik van het jaar is geworden... Voor algemene prijs. Ja. De hoofdprijs, zeg maar, de voetballer van het jaar. De gouden pik 2011 gaat naar. Leo! Louis van Gaal! Louis van Gaal, daar is hij. Ja, hartelijk bedankt en een ontzettend fijne tweede kerstwensen. Ja. Hou wat! Hoezo? Ja, bedankt. Okay. En zalig kerstmis en een mooie gedachte allemaal en zo. Tot 1 januari, Leo. Leo, bedankt, jongen. Doei. Ciao. Hoi. Echte Jammer. Iedereen vertelt wel eens een kerstverhaal. Meestal val je dan in slaap. Maar niet bij onze goeroe, onze gabber, onze Martin. Kerstmis stond ooit voor die geboorte van Jezus Christus. Bijna 2012 jaar geleden kwam hij uit de schoot van Maria. Het verhaal gaat dat die Maria onbevlekt ontvangen is. Wat wil zeggen dat die arme kind nog maagd was, terwijl ze zwanger was van kindje Jezus. Nu hebben die christenen veel onzin verzonnen. Maar zwanger worden, zonder dat er sprake is geweest van enige vorm van coïtus, is natuurlijk geleuter. Maria was gewoon een bloedgeil ding die op haar 14e al van reticatet ging. Omdat ze geen gesode mieter met haar ouders wilde hebben, verzon zij het smoesje dat zij het kind van God verwachtte. En dat niemand haar jonge lijfje had bezoedeld. Totaal niet waar natuurlijk. Maria had alle hoeken van die hooizolder gezien. Ze was te pakken genomen door die staalknecht en elke seconde genoot ze ervan. Maar goed, met kerst vieren we dus dat Maria het leven aan Jezus gaf. De zoon van een staalknecht en een tienermoeder. En laten we die twee eer aan doen. Dus als die kalkoenen naar binnen zijn gewerkt, de laatste spruiten in de vuilnisbak zijn gesmeten en de laatste restjes wijn naar binnen zijn gegooid, pak jou Maria bij haar hand en neem haar mee naar jullie hooizolder. Want die echte kerstgedachte is niet dineren en liedjes zingen onder die kerstboom. Nee, die echte kerstgedachte, het eren van de moeder van Jezus. Dat doe je met die oudste beweging die er bestaat. En dan heb ik het natuurlijk niet over afwassing. Dus vrouwen van Nederland, gooi een haren los. Handjes tegen de muur en kontjes naar achteren. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, in Tsjechië hebben we hier een gezegde voor. Dat is Navanovic, Zadjan, Delacnik, Besposkovirni, Nenjensu, Obrus, Potpadi, Tsena. En dat betekent, met kerst doen wij helemaal niets onbevlekt. Niet alleen het tafelkleed mag onder de vlekken, maar ook die vrouw. Man. Wat een stukje wijsheid. Nou goed, wat zou een kerstuitzending zijn zonder onze eigenste, hoogst eigenste heilige maagd Maria. Zonder de vrouw die, net als mijn bebrilde vriend hier naast me, naast de prijs voor talent van het jaar greep. Het is tijd voor het Haags geluid. Hele goede nacht, Janine Hennis van de VVD. Hele goede nacht, Janne. Zijn er... Dag Janine. Heb je al lekker aan de neut gezeten? Nee, nog niet. Want ik moet jullie nog spreken. Dus natuurlijk, dan is het... Broodnuchtere zaak. Broodnuchter aan de eerste kerstdag. Man. Nou, dan moet je kijken. Jan en ik, die kunnen net daar nog staan. Hé, hey, Janine, wat een geleuter zeg. Jij had die prijs toch gewoon moeten winnen? Welke prijs? De grootste talent van het jaar. Politieke talent van het jaar. Ah, de parlementaire pers bedoel jij? Ja. Ja, nee, Carole Schouten doet echt heel erg goed. Dus ja, ik meid. Haar nou, wie is Carole Schouten? Dat is die schelen van de ChristenUnie. Hè? Ja, dat is van de ChristenUnie. Wat is dat voor kleuze prijs? Nee, maar echt serieus. Ja. Dat is echt wel een talent. Ja, en, groot talent. Je hebt, nou, ben ik ook een groot talent. Ze heeft een paar enorme talenten. Ja, ik wil niet ordinair worden. Maar die Carole Schouten, daar word ik weer christelijk voor, hoor, als het mag. Zo, je hebt Janine aan de telefoon. Dat kan nu wel weer, Janine, en je gaat gewoon vreemd. Nee, maar Janine had die prijs moeten winnen. Ja, natuurlijk. En je bent derde, prijs hè, Janine? Derde? Wie zat er nog tussen dan? Rick Grashoff van GroenLinks. Wie is dat nou? Hoe de fuck is Rick... Rick wie? Is dat een meisje? Rick Grashoff. Die heeft heel goed werk gedaan in Commissie de Wit. Oh ja, Commissie de Wit. Ja, nee, precies. Daar gaan ze in 2011 de crisis uit 2009 onderzoeken. Ja. Met die man van de KVA-politie, nee, die boos wegloopt. We pakken dit gewoon toch wel een beetje persoonlijk op. Ja. Nee, nou, ik vind het een schande dat je niet had moeten winnen. Ik ken trouwens nog iemand die een talent van het jaarprijs is misgelopen. Heb je dat gehoord? Ben jij dat of niet? Nee, Roos. Die was gedoodverfd winnaar. Gedoodverfd winnaar. Maar ook werkelijk gestraatlengte. De boekmakers hadden hem gewoon maar één op één. Ik ga die prijs even ophalen. Sta je daar toch voor lul op het podium? Nou, zeg een of andere knuppel van Radio 3, toch? Jan, ja? Jij bent toch al lang gewoon gearriveerd? Je bent gewoon, weet je? Ik wel, Janine, maar Jan niet, hoor. Zou het tegen mij, vuilak? Ja, maar ik ben al lang gearriveerd, maar jij niet. Hé, Janine, laten we even de kerstgedachte erbij pakken. Want het is toevallig kerst. Je wil het boeventuig harder aanpakken. Okay, vertel eens. Ik wil het boeventuig harder aanpakken. Ja, de boeven moeten altijd worden aangepakt. Nee, dat klopt, maar dus, dat de politie dat ook harder mag. Nou, daar is de welbekende opiniesite joop.nl, die meende dat ik in één keer voor een politiestaat zou pleiten. Ja, maar die zijn gek, dat zijn socialisten. Daar hebben we niet eens over. Die mensen nemen niet serieus. Nee, maar dat is natuurlijk echt belachelijk. Kijk, waar we het over gehad hebben in de Kamer vlak voor het reces, is de weerbaarheid van de politie en hoe zij nog beter kunnen optreden. En dat dan niet tegen onschuldige burgers die 3 kilometer hadden. Bijvoorbeeld ook als we zelf gevaar lopen. Ik bedoel, ja. agressie en geweld tegen mensen met een publieke taak is onacceptabel. Ja. Dus dat is het uitgangspunt geweest voor het debat. Maar dat Joop.nl mijn nieuwe vrienden daar een zeer onafhankelijk artikel over hebben geschreven, dat is inmiddels duidelijk, ja. Wil je nog één keer die naam van die website nee, zeggen? Nee, nooit meer. Hey, maar dus de politie die moet er gewoon weer even lekker met de lange lat overheen. Hè? Dat vind ik ook, hoor. Je hebt groot gelijk. Of zeg je dat niet? Ja. Nee, kijk, wat ik heb gezegd is, ze werken altijd met eerst dialoog, dan de-escalatie. Ja. Oh, de-escalatie. Maar als jij een groep mensen voor je hebt die... Schuimbekken de hooligan, ik kom je even deescaleren. Die staan te trippen, dan is het niet altijd handig om eerst even een dialoog aan te gaan. Want dat gaat gewoon niet. Nee, ik zou het lekker laten deze. Dat is waar we over gesproken hebben. Helemaal niet zo baanbrekend, maar wel gewoon klare taal. Ja, maar ik zou even deescaleren met inhoud, zoiets. Ja, als ik agent zou, zou ik de hele boel deescaleren met mijn wapen. Zo, hé jongens, ga even de boel deescaleren. Zo, pap, pap, pap, tussen die ogen. Ja. En daar in de boeien en daar in die knuppel in die kont. Pap! De conclusie, en dat was niet alleen van de VVD, maar Kamerbreed, was dat de-escalatie, daar heb je soms ook gewoon eerst een klap voor nodig. Ja. En dat is even dat de aandacht trekken. Boom. Wat is gezegd. Dat doet meneer Ernst toch niet, hè? Dat jij staat te gillen van de kerstboom die staat scheef, dat je dan bam, Janine eerst even een klap de-escaleert. Dan komen we even langs. Dan gaan we die meneer Ernst eens even verbouwen. Ja, geen probleem. Dag meneer Ernst, komen we even de boel de-escaleren. Bam! Dat lijkt me goed dan. Hé, maar wordt de slappe vleugel, die wordt weer een sterke arm bij de politie. Dat zou wel eens tijd worden, zeg. God, kanonnen. Ja, nee. Als het gaat om de weerbaarheid van de politie, moeten we gewoon inderdaad nog een paar slagen maken. Maar wat ik ook heb gezegd, is we moeten ook niet een beeld neerzetten alsof we in Nederland over alleen maar dieners beschikken die niet tegen een stootje zouden kunnen. Nou. De meeste dieners die ik ontmoet, die zijn echt wel opgewassen tegen de ellende uit de samenleving. Ik moet het toch even met je over hebben, hoor, Janine. Ja. Ze moeten wat aan die aannameprocedures doen. Daar moet jij toch ook wel even voor zorgen. Werken en selectie bedoel jij. Maar daar wordt nogmaals, ik zie wel eens vrouwen met konten lopen dat je echt denkt... Hoorden we trouwens ook niet het verhaal dat er nou nog even 500 opleidingen gedrukt worden... zodat opstelde ze cijfers haalt? Was dat nou niet zo? Nee, er wordt natuurlijk... Kijk, iedereen die gewoon met cijfers tegenwoordig, ook de oppositie... Oh. Waar het om gaat is dat de Opstelte voldoet aan de eisen die werden gesteld. Ja. Namelijk zoveel aspiranten, zoveel nieuwe instroom. Ja. En dat doet hij goed. En dan kijk je ook nog naar de criteria voor werving en selectie. Moeten die worden aangescherpt? Ja, maar dan lopen soms mensen rond. Dat zal in bepaalde gevallen echt beter worden. Ik zag haar laatst even met de fysieke weerbaarheid. Dus de dikke agenten, ja, dat kan niet. De dikke agenten, die vrouwen wel eens. Dat je echt denkt, nou meid, dat je dat geweer nog om kan aan die riem. Nee, maar laten we nou ook ophouden met een beeld neerzetten van de Nederlandse politie, alsof het allemaal... allemaal dikke wijven zijn. Gelijk ook, ja, als over het algemeen zijn het mannen en vrouwen die goed getraind zijn, mentaal weerbaar zijn en elke dag voor onze veiligheid op de bres gaan. Dus dat mag ook wel eens. Nee, wij staan achter de politie. We plagen ze wel eens, maar we vinden, want zonder de politie krijg je anarchisme en dat moeten we niet willen, want dan nemen de socialisten het over. Ja, dat is wel waar. Jan, ben je een filosoof, ben je, Jan? Nee, wij wijskeurige VVD'ers houden ons wel aan die wet, weet je wel. Maar dat rode tuig. En Kim Jong-il ook nog dood, dat vind je vast ook heel erg. Laten we daar ook maar niet over hebben. Hé, maar trouwens, even over dat optreden gesproken. Zo'n AZ-keeper, begrijp je niet, nou? Ja, Ivo. Ivo. Oh nee, Leo deed hem al na. Maar Ivo die zegt, dat kan toch niet? Wat vond jij ervan? Nee, ik heb het incident zelf niet gezien toen het gebeurde. Dat is heel maar later natuurlijk de beelden teruggezien. Maar in alle eerlijkheid, als er een idioot op mij afkomt, op me inslaat of trapt, ja, dan is mijn eerste reactie ook terugtrappen. Wauw, dat dus, wil ik zien. Ken je eigenlijk een vechtsport? Later wordt dan bepaald of het ook proportioneel was. Maar in dit geval lijkt me duidelijk, want de rode kaart is geseponeerd. Dus, Janine, ik wil toch dat netjes jou en echte Jan het weetje. Je weet dat ik ook heel erg gek op je ben. Maar ik krijg nu een beeld voor me dat jij op een of andere belager staat in te schoppen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, het begint een licht erotische kerstfeest te worden. Ja, een enorme hoog. Oh, jezus. We moeten dit maar even afsluiten. Want ik word in het rond. Het bloed popte in de rond. Hé, hoe was het kerstdiner? Was lekker? Ja, was heerlijk. Had jij gekookt of was het de catering? Nee, dit jaar heb ik voor me laten koken. Dus ook heel goed. Oh, doei. Gaat je helemaal niks aan. Oh, dat vind ik altijd mooi. Transparantie in de politiek, dames en heren. Daar staan we voor. Zeker bij de VVD. Hé, Janine, mag je ontzettend bedanken en je nog een hele prettige nacht wensen. En ik hoop dat je morgen wel een borreltje kan drinken bij het kerstdiner. Want het is ook zo saai. draaien. Ja. Sorry hoor. En voor jullie ook, hè? Fijne kerst nog. Ja, dankjewel. Ja, wij moeten doorwerken. Er moet toch iemand die kaart trekken in dit land? Ja, stel je voor. Ja, heel goed. Dat doen jullie goed, Jan. Dat doen jullie goed. Janine, dikke kussen en tot snel. Ja, dag. Het Haags geluid. Het is kerst en dus zijn er gedachten van de liefdespanter. Bij hen die eenzaam zitten te knagen aan een boterham met tevredenheid. Verlaten door God en geliefde. Geslagen door het noodlot en de bezuinigingen. Getroffen door natuurramp en oorlog. Een moment van bezinning in... Dagboek van de liefdespanter. Terwijl Nederland zich vermaakt met het afzeiken van anderen... het gourmetten van slachtafval en ruzietrappen met familieleden... vallen de demonstranten in Syrië als witjes... worden de gesluierde vrouwen vrolijk in elkaar geschopt op het dorpsplein van Egypte... blazen de diverse stromingen van de islam elkaar op in Bagdad... en lopen de aangiftes tegen de broederpaters per 10.000 binnen. Vrolijk word je daar niet van, al met al. Gelukkig leiden we agenten op in Kunduz... varen onze jongens mee in de Golf van Aden... om VN-schepen te beschermen tegen plunderende piraten... en spenderen we miljarden euro's aan het ondersteunen van de armen... in Griekenland, Italië, Spanje en Portugal. En helpt Tanja Niemeyer opstandelingen in de bossen van Colombia. Zo draagt Nederland zijn steentje bij aan de wereldvrede. De liefdespander ondertussen doet graag een persoonlijk beroep... op de heren Assad, Tantawi, Ahmadinejad, Benedictus, Kim Jong-un... en op al hun mensonlievende broeders en zusters... van alle gezindten en denominaties. Om het volgend jaar een beetje rustig aan te doen... met het over de klingjagen van de eigen bevolking... alsmede het achterwege laten van massamoord... wegens detailverschillen in religieuze opvattingen. Graag ook een mortuarium op het opblazen van onschuldige burgers... het neerschieten van willekeurige groepen kinderen of winkelende dorpsgenoten... en een einde aan het misbruik van kleine kindjes. Het zal wel niet werken, maar dan hebben we het in elk geval geprobeerd. Dagboek van de liefdespanter. Echte Janne zijn monogaam. Nou ja, ze proberen het in elk geval te zijn. En dus hebben wij heel veel respect voor een man die zegt dat... ook al ben je een Pamela Anderson met borsten zo groot als de Pyreneeën... nooit of te nimmer kom je tussen mij en Marisco. Dat is mannentaal. Zo horen we het graag. Hele goede dag, Frans Siebauer. Goeiedag, Frans. Goeiedag, jongens. Nou, dat vonden we mooi om te lezen, zeg. Wat Frans. Een tekst, zeg. Borsten als Pyreneeën. Twijfel je dan toch een beetje dat je denkt... nou, dat zijn toch wel flinke borsten van als de Pyreneeën. Dat is groot, hoor. Ja, de Pyreneeën is hoog, hè? Ja. Nou! Ja, dan knijp ik dan maar even een keer een oogje dicht. Frans. Hey, maar ja, dat heb je niet gehoord natuurlijk. Maar jij hebt het gezegd, hè? Van nooit in te nemen komt er iemand tussen mij en Maris. Dat klopt, jongen. En komt dat gewoon omdat Pamela Anderson niet zo heel erg knap is? Nee, dat komt omdat ik mijn schoonmoeder ken. Ah, en die begint gelijk te rammen? Jij bent gewoon heel bang voor je schoonmoeder. Rammen, dus ik denk van, ik blijf diplomatisch dan, hè? Ja, nee, vind ik inderdaad wel heel handig... dat je dan in de grootste kant van Nederland dat soort dingen roept. En ondertussen... Maar goed, het is wel natuurlijk de moeder van mijn 4 kinderen... dus die is eigenlijk verheven boven alles, hè? Tuurlijk. En die andere meisjes, dat is gewoon een snoepje voor tussendoor. Maar Maris, dat is de grote madame. Hey, maar wij vroegen ons wel af, wij hebben dat nog niet voor ons, maar dat hopen we later wel. Want als wij dan over zo'n grote zaal staan met gillende vrouwen die BH'tjes en slipjes gooien, wij denken dan toch stiekem, dat lijkt ons best wel moeilijk, al die verleiding. Ja, denk je dat? Ja, dat lijkt ons wel moeilijk. Of zijn ze allemaal heel lelijk? Nee, weet ik wel eigenlijk niet. Nou, het is me zo, wel voor waardes je in het leven hebt natuurlijk. Dat is waar voor ons. Toch, ik bedoel, ja. En nu helemaal met kerst? Ik weet dat het even open staat, toch? Ik hoorde het, de kindje, is die zo laat nog op? Frans, die kinderen moeten wel middernacht naar bed, hoor. Ja, het is gewoon kerst en zo, Frans. Maar kom op, er zijn even opvoedmethodes. Hé, maar Frans, eerste kerstdag, wat heb je gegeten? Nou, ik zou je zeggen, ik heb vandaag een heerlijk hertenbiefstuk gehad. Met aardappeltjes, verse groenten en een fantastisch toetje achteraf. Geen Chinees? Soep vooraf. Nee, die zat dicht vandaag. Oh. Ah. Dan waren we er wel heen gereden. Hey, en heb je nog flink opgetreden met kerst? Nee, ik had als goed is morgen treed ik op in het Dolfinarium. Dolfinarium, dat is leuk. Dat is net die gekke walvis weg daar en dan mag jij erin. Ja, die orka. Ja, ze wilden die orka weer terug, dus hebben ze mij gebeld. Ja, precies, Frans, want het gaat goed met je. Je bent wat aangekomen de laatste tijd. Ja. Volgens mij vreet je zo in één keer een zeeld op. Ja. Hey, en je eerste album, heb ik gehoord wat je helemaal zelf geschreven hebt. Gaat dus ook als een malle, hè, begrijp ik. Ja, heel, heel erg goed, man. Ik ben echt ontzettend trots. Van niets op één is hij binnengekomen. Van niets op één, hier dan. Het is gewoon echt superleuk. Nee, te meer dat jij dus echt vaak zegt van nou ja, geen radiostation draait mij. En toch sta ik op één. Dat is toch wel knap, hè? En waarom is het eigenlijk, denk jij, dat radiostations jou dan niet draaien eigenlijk? Ja, dat weet ik niet. Je hebt wel een idee over, toch? Ja, goed, dat weet ik niet. Ik bedoel, je maakt natuurlijk muziek en ja, goed, die is dan succesvol. En ja, als je dan met je single dan op één in de Nederlands lijst staat of in de top 10 met je single, heb je de verwachting dat ze draaien natuurlijk. Als ze dat niet doen, en alle andere platen wel. Ja, ik weet het niet, ik heb er geen uitleg voor. Ik vind het om te janken, Frans, want je bent naast de bijzondere goede gozer maak je natuurlijk hartstikke leuke nummers. Ja, als maar en je slaat gewoon Pamela Anderson van je af als een vlieg. Ja, en ze zegt, ja, daarom. Ik vind dat iemand die zegt van de alcohol heeft een wijf borst als Pyreneeër, toch ga ik er niet aan zitten. Dat die gewoon standaard de hele dag gedraaid moet worden. Ik respecteer de moeder van mijn vier kinderen. Ja, die moeder van die mijn vier kinderen. Die toch een heerlijk hertenbiefstukje met aardappeltjes en goed heeft gemaakt. Ja, Frans, ja. Die gozer moet de hele dag gedraaid worden. Ik vind niet alleen op 3FM of op Radio 2 of dat soort onzinzenders. Ook op Radio 1, zeker. Want laten we eerlijk zijn, Frans, het zijn dure dagen met de december, met de kerst. Ja, goed. Ja, want het zijn dure dagen, ja, dat klopt. Hey, en wat krijg, nou als, wat krijg je nou als je plaatje gedraaid wordt? 9 cent of zo, toch? Ik kijk niet elke dag naar dat soort dingen. Nou, het is toch wel lekker om te weten, Frans, wat je krijgt voor plaatje. Maar volgens mij weten jullie het beter dan dat ik het weet. Nou, volgens mij 1 cent of 9. Die gunnen wij jou. Nou, zeker. Dus stel je voor dat jij nu even zelf een nummer uitzoekt waarvan je zegt, ik heb graag dat jullie dat even draaien, ja, dat ik mijn 9 centjes vang op de kerst. Ja, want de Radio 1 heeft nog nooit Frans Bauer gedraaid. Nee, en het wordt een keer dat tijd, want het is een groots artiest, dames en heren. Precies, jongens en meisjes. Nou ja, dat je dit weet. Als ik dan toch zeg mijn nummer mag kiezen, ja, dan maar De Wereld is een Gekkenhuis. Even kijken, Frans. Iets anders. Doe maar iets anders. Ja. Ja, maar goed, die wil ik wel graag horen. We moeten wel een beetje, zeg maar, wat we klaar hebben staan. Dat is wel lekker. Precies, dat je gaat kunnen gokken wat wij klaar hebben staan. Iets met kerst. Heb je iets met kerst, Frans? Heb je een kerstnummer? Anders. Een kerstnummer? Moet dat van mezelf zijn? Ja, het is een liedje voor jou. Die 9 cent is voor jou. Ja, ik weet wel. God, wat heb je klaarstaan dan? Heb je even voor mij? Nee, toch? Dat kerstnummer. Doe maar, heb je even voor mij dan. Hé, hey Frans, dat doen we! Dankjewel, jongen. Leuk, eindelijk. Frans Bauer op Radio 1, dames en heren. Dat is een primeur. 9 zitten de familie Bauer op de kerst. Zo gaat het ook weer. Frans, veel plezier met tweede kerst, hè. En dan doe de groet aan de orka's en de dolfijnen en de zeehonden. En aan de vier kinderen. Ja. En aan Pamela Anderson. En aan de Pyreneeën. En uit, dat dacht ik wel. Fransie, hey! Dankjewel. Hey, groetjes, mama. Groetjes. Ik kwam jou tegen. Jij was verlegen. Ik loop nu wel dagen. Want ik wil je wat vragen. Heb je eten voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op die zoen. Kom vanavond bij mij. Zult komen. Laat het me weten. Ik kan jou niet vergeten. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Ieder uur van de dag denk ik steeds aan jouw lach. Alleen jij maakt me blij. Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij. Zeg me wat ik moet doen, want ik wacht op. Nou, dat waren alle 9 centen waard, hoor, als je mij vraagt. Wat een heerlijk stuk liedjesmuziek is dat. Fransie Bauer, met heb je even voor mij. Frans. Eindelijk een primeur op Radio 1. We moeten hem eigenlijk elke week draaien. Moeten we ook eigenlijk doen. Eigenlijk, hè? Ja. Doen we niet. Goed, in deze tijd van liefde, familie en kalkoen denken wij zoals gewoonlijk alleen maar aan vrouwen en seks. Zeker. Andersom, dat weten wij toevallig, denken vrouwen ook aan ons. Getuigen Zeker. De onderstaande levensvragen die ons worden gesteld in... Lieve Jannen. Zal ik hem even pakken, Jan? Pak een beetje, tante Greet. Daar komt-ie, hoor. Is van Ed Kerstmutsje. Lieve Janne, Ik weet dat de liefde van de man door de maag gaat. Maar wat lust hij nou het liefst? Roompudding of vlezige oester? Liefst het kerstmutsje. Wat zeg je, Jan? Wat een klote woord. Kerstmutsje. Je schiet er een paar cranberries in je keel. Ja. Zo, de mythe. Zit er een klein wishbone vast. Nou goed. Ongelooflijk. Zitten we trouwens al in de kelder? Ja, ja, toch? Ja, ja, nou, ik inderdaad. Ja. Ja, nee, ik was vorige week was ik ook. Ja, ja, ah, ja, ja. Echt, ik was vorige week een beetje grieperig. En, zo, of jij een beetje grieperig maar mijn, was. Mijn oren week. Waren dus dicht. Ja. Dus ik hoorde dat ik 2 uur lang heb geschreeuwd. En dat is deze week, godzijdank, wat minder. Nou. zal ik doen? Ja. Lieve kerstmutsje. Je hebt inderdaad gelijk dat de liefde van de man door de maag gaat. En de vraag of wij meer van roompuddingen of van vlezige oesters houden, kan ik alleen maar als volgt beantwoorden. Jij hebt borstenmannen en billenmannen. Maar één ding zijn we allemaal. Wij zijn allemaal kutjesmannen. Dus als wij mogen kiezen, kiezen wij altijd voor de vlezige oester. Want dat is wat ons bindt, zo op kerstmis. En daarbij wil ik een lans breken voor de vlezige poes. Nee, dat meen ik serieus. Ja, weet ik. Daar kan jij niks aan doen, hoor. Nee. Maar de Playboy heeft dat kinderkutje geïntroduceerd zonder schaamlippen. Echt niet? Dat was niet. Dat heet toch het Playboy-kutje? Dat zeggen ze, man. Wij zijn dol. Echt dol. Nee, jullie reduceren die schaamlippen. Nee, helemaal niet. Echt niet? Ik vind ze heerlijk. Hoe meer vlees, hoe meer. Ja, nou ja. Goed. Dat dus. Sorry, hoor. Geeft niet. Nou, doe maar. Het blauwe spar. Oh, mooi. Daar hebben we er eentje van. Lieve Janne, als vrijgezelle vrouw, zit ik vaak alleen met de kerstdagen. Dagen. Hey, zitten. Hebben jullie tips om mijn eenzame kerst een beetje op te roken? Liefs, het blauwe spar. Nou, hier moet je een hart voor hebben, Jan. Dit is wel wat voor jou. Nou, echt niet hoor. Nou, doe even wat, middelwijfje. Ik hou eens op, ik weet het ook niet hoor. We gaan het doen, pak een leuke huilfilm, schep een bak met cranberry ijs leeg. Zoek het uit. Precies, eenzaam en vrijgezel. Komt-ie. Ja. Ik weet het. Ja. Lieve blauwspar, ik kan jou maar één tip geven. En dat is eens te kijken hoe groot en hoe hoog jouw kerstboom daadwerkelijk is. En hoe stevig een van de bovenste takken. Knoop daar eens eventjes een lekkere kerstslinger aan. En ga hangen. Groetjes. De Jannen, ja, ik krijg de tyfus een gezeik. Ja, nee, maar weet je, alleen, ik snap het wel of zo. Maar ga dan even naar een soos of iets. Ja, of zet een advertentie. Ja. Vrijgezelle vrouw zoekt piek. En ballen. Gebreide ballen. Ja. Het rendiertje. Het rendiertje. Ik heb een gloeiende rothekel aan kerst. Kunnen echte Jannen de kerst boycotten? Kusjes en een snuffelend snuitje. Rendiertje. Nee. Want het is natuurlijk, we hebben ook een teringhekel aan kerst. Maar het is nu eenmaal kerst en we zitten hier nou eenmaal. En ja, we hadden liever thuis gezeten. Ja, alsof wij niet liever nu thuis hadden gezeten. Nou, lekker gezellig, eenzaam, dronken aan de tafel. Poem. Ruzie maken met je schoonouders. Nou, heerlijk. Ja. Maar nee hoor, nee, we zitten hier weer. We zitten hier eenzaam. En alleen. Bij die kerstboom. Bij die kerstboom. Ik zit hier heel alleen kerstfeest te vieren. Enfin. En altijd de verzellen ze de kaart. Ja. Nou. Oh, de naneuk. Ja. Ik geloof zomaar dat we er bijna vanaf zijn. Maar goed, we zijn er nog niet helemaal, Jan. Nee, hoe vond je de kerstuitzending? Ik moet zeggen, vergeleken met de traditionele kerstdiner. En dat ik normaal aan doe ben nu op kerstnacht. Namelijk mijn piek. Nou, enzovoort. Dit was echt een hele leuke uitzending. Ik moet eerlijk zeggen, Jan, dit was de leukste kerstuitzending die ik tot nu toe met je heb gehad. Ja, ontzettend leuke kerstuitzending. Leuke hoofdgroep. Weet je wat zo ontzettend kerstuitzending. Nou. Volgende week is het dus 1 januari. Oh god, dan hebben we een nieuwjaarsuitzending. Ja, hoe is dat dan? Waarom vallen al die zondagen of feestdagen? Week aan de beurt. Altijd zijn we maar de lul. Volgende week gaan we met onze malle aan de champagne. Aan de champoepen. We gaan suipen tot we neervallen. En dat doen we godzijdank met iemand die standaard bezopen uit zijn woorden komt. Gelukkig maar. Oh, ik durf niet eens te zeggen. Nee, ik ook niet. Maar het heeft iets te maken met gloeiende kolen en een hoop achterlijkheid. Chaka. Waarom heb je... Nou goed, ik wil het. Nee, dat is hartstikke leuk. Dames en heren, jongens en meisjes. U kunt 1 januari het nieuwjaar goed beginnen. Namelijk met onze enige grote vriend, Emiel Ratelmant. Onze grote gabberet. Nieuwjaarsgoeroe van 2012. Chaka! Ja, dit gaan we eventjes. We gaan het jaar goed beginnen. Ja. Stevig, warm en plezierig. En dat soort zaken. Jongen. Ja, je moet nog wat. Ik ga trouwens... Wat ga je morgen doen, tweede kerstdag? Ja, wat denk je? Kerstballen breien. Tuurlijk. natuurlijk, mijn nieuwe hobby. En een mutsje voor jou en de kleine. Hè? Doe het nou maar. Ik weet zeker dat mevrouw Roos het echt op klitbonen. Ik heb het eerder gezet. Klitbonen, yes. Ongelooflijk. Waar haal je dat vandaan? Hey, kunnen we al ophouden? Ja, ik weet het niet. Ik vind het wel mooi geweest, zeg. Ik wil naar huis rijden. Ja, is het, ik vind het goed. Wat is het? Je mist toch dat wat een geleuter. Hè? Dat vult toch leuk op het eind. Ja, dat moet wel. Maar ja, goed, ja, met kerst kunnen we nou eenmaal niet live met mensen bellen. Nee, dat gaat nou helemaal niet. Absoluut niet. Maar zei je voor het allemaal hele erg onkerstachtige ja, dingen. Ja, dat zou dan ook niet leuk zijn. Ja, precies. Maar dat moet gewoon... En dat is zo live gelijk en dat gaat doen met zo'n live... ja, nee, dat moet je met kerst niet willen. Nee. Hey, zijn we eraf, Kruikenbouten? Ja, god, okay. Wat moet er een tijd vol willen, zeg. Ik hoop dat hij zich wel goed heeft goed gerekend. Want er zit daar een paar dagen in. Nee hoor, hey, is Adeline al dronken? Adeline, ben je dronken? Dat is alweer. Ja. Oké, zo'n prachtig bentje. Oh, zo'n mooi bentje. Oh, zo'n fantastisch bentje. Ik luister dat graag. Ja. Echt waar? Ja, op ik weg niet, naar want huis. Ik wil het vangrail niet inrijden. Dat nee, maar, helemaal oh, nee, we moeten aardig geweldig. Zijn. En dan gewoon met een encyclopedische kennis over een obscure band in 1372. Geweldig! Nou, heel veel plezier. Dag. Veel plezier met Adeline. Plezier met ik hoop Adeline. Dat ze uit de woorden kan komen. Dag. Wij gaan lekker naar de tweede kerstdag. En achter de gebreide muts van mevrouw Heemskerk en mevrouw Rooswegen. En we kijken straks wel wie bij wie. Ja. Sleutelclub. Dat vind ik ook. Is het afgelopen? Kunnen we ermee stoppen? Merry Christmas. Dames en heren, echte Jannen gaan naar de kerstdish. Ik wens jullie veel plezier en tot volgend jaar. Doei, doei. Tot zover echte Jannen. Echte Jannen. Kom mevrouw naar beneden. Hele en zegt, hey joh, wat doen? Hij staat in mijn kerstbal aan het breien. Ik denk dat jouw vrouw daar een klitboner van een halve meter van krijgt. Echt, dat denk ik. Een klitboner? Ja.